أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين معزز سامعين السلام عليكم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء له التحیت و ثنا بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل مجد و کریم اس ناچیز نو نفس اور شیطان دے ہر فتنے تو دنیا آخرت دی ہر ذلت رسوائی تو اپنی رحمت دے امن دائمی پناہ بخش اج دا اے احمد آباد شریف منڈی دا جلسہ عام اپنے اجتماع کثیر دے نال منعقد ہویا ہے ناچیز اپنی جسمانی تکلیف کے باوجود وعدے کے مطابق حاضر خدمت ہوا اللہ تبارک و تعالی انہاں دوستاں دی دنیا آخرت عافیت اور سعادت والی فرماوے جنہ نے اس جلسے دا اہتمام فرمایا عزیزان گرامی میں نو موضوع دیتا گیا جڑا لاہور میرے کنا تک پہنچیا ہے شان بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ دے در دے غلامہ دا ادنا ترین ساگا میرے آستے اس پاک مبارک ہستی دا زبان دے جتنے بارہ بھی نام کا مبارک آوے گا سراپا سعادت ہی بندا جائے گا میں انہاں سرکاراں دا مستقل موضوع کدی بیان نہیں کیتا خواجہ غریب نواز دے موضوع دے وچ ضمناً آپ سرکار دا ذکر خیر آیا سی جدو میں اس موضوع دی تیاری شروع کیتی ہے نا اس اس لیے میں بیمار ہی سا حالے تک بھی بیمار ہاں اس دے بیان آستے بھی تے تیاری آستے بھی بڑا وقت درکار ہے مڑ میں 3 گھنٹے لاواں تے کچھ نہ کچھ جناب دے سامنے اس بادشاہ دی صفت سنا جناب نو سنا سکنا او بھی کچھ نہ کچھ ایڈے شاہ جنہاں دا لقب شیخ و شیوخ العالم فرید الحق و دین تاہم اصول برکت آستے ایس نشست دے اندر جنہ ایک مولا تعالی دی مشیت مبارکہ ہوئی میں جناب نو اپنے بابا جی سرکار دا ذکر خیر سنانا اللہ تعالی اونا دے غلامہ دا صدقہ میری دنیا آخرت سوڑی چا فرماوے دوستو اے خدائی صرف اور صرف خدا دے بندیاں دے سر تے کھلوتی اور خدا دے بندے اسلام دے سر تے کھلوتے ہیں اسلام گیا تے خدا دے بندے نراں گئے خدا دے بندے گئے تے یہ دنیا نراں گئی باویں جننے مرضی کوئی سوہنیاں شکلاں والے ایتھے رہن گے نا اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو جدو مکا لیا نا اس دھرتی نو اس ران دینے ہی نہیں یہ صرف اور صرف رب سونے رکھی ہوئی ہے نا تے انہاں پیارے آن دے سر تے رکھی ہوئی ہے جیڑے اونو یاد رکھ دینے تے او انہاں نو یاد رکھتا ہے یہ پکیاں تے پیڑیاں گلاں جی ہاں کہ میں اس واسطے نہیں پیا کرنا کہ صرف میرے مذہب دیاں گلاں ہیں اس واسطے پیا کرنا کہ حقیقت ہی ہے اے خدائی اس دن اخیر سمجھ فرشتہ ایسے گلنو فرشتہ بیان کیتا سی اپنے رنگ اپنے علم دے مطابق اتجعل فیہا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِ قُتْبِهَا یا اللہ زمین چونہ نو بناونے پیدا کرنے جنہیں زمین فساد کر سن تے خون خرابے کرن گے اللہ تعالیٰ فرمایا سی اِنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ جو میں جاننا ہو تو سا نہیں جاننا فرشتیاں تو ایک گالے سے واسطے کرائی گئی سی کہ مولا تعالیٰ اپنا جواب اور علم ظاہر فرماوے کہ میں دھرتی خون خرابے والے واسطے نہیں پہ بناؤں گا تے نہ میں خلیفہ انہوں بناؤں گا میں تے انہاں دے وچ انہاں دے وچوں تے انہاں دے وچ ایہو جی مخلوق بناونی ہے جنہاں نو میں جاننا تسا وی نہیں جانو گے اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ تو پتا لگتا ہے اللہ فرمایا جو میں جاننا تو سا نہیں جان دے دا مطلب نکلیا رب اپنے فقیرہ نو جان دے فقیر اپنے رب نو جان دے دے رب دے فقیرہ نو فرشتے نہیں جان سکتے کی شاہ نے توجہ نہیں فرمائی تو میں اللہ دے فقیرہ نو کی جان دے کی پشان دے تیرے میرے اگے تے حجاب تے پردہ کھڑا ہے نا او ساڈے وگری شکل والا ساڈے ورگی شکل والا پردہ جو کھڑا ہے تو میں تے جان سکدا ہی نہیں انہاں نو میں تن پیانا کہ رب نے فرمایا میں جو جاننا او تسا نہیں جان دے رب دا اے فرمان پیا دسدا ہے کہ رب دے ولیاں نو تے فرشتے نہیں جان دے کیوں کی ہوندے نے کی راز رکھدے نے رب دا انہاں نال کِنّا جوڑ ہے تے انہاں دا رب نال کِنّا ہے یہ تے کرامن کاتبین نے راز سمجھ دے تو میں کی سمجھنا یارا حضرت سیدنا خضر علیہ السلام دھرتی تے انہاں چے رہن گے جنہاں چے اللہ دا قرآن رہنا. آپ حیات کیتا ہے آپ نے, آپ نبی معمر بڑی عمر والے نبی نے, آپ بڑی لمبی عمر لئی ہے اللہ کو, لیکن انہاں چے رہنا جنہاں چے اللہ دا قرآن رہنا. جدو قرآن دنیا تو گیا نا اس لیے نہ بھی اللہ دے اگے ہاتھ اٹھا دینے نے, یا اللہ ہوں مینو لے لے, کیونکہ ہوں تیری سنگت نہیں رہی. قرآن گیا تے ولی مک گیا, ولی مک گئے تو ہوں ساری سنگت ہی کو نہیں رہی, سب باندر کدے واسطے رہنا. ہوں اللہ دے فضل علیہ السلام چلے جان گے تو مڑ آمنا عذاب وا ایک تو ایک آمنا ہے, تو بارش ہے موتی مار کے تو جانا ہے وچے سائنسدان رگڑے جانے دے وچے آشا تم نہیں جانے. وہ ایک چور پر ایک چلتا ہی پیا صرف نام مرادے دے بند بخت دے, وہ بندہ ایک بیٹھا ہی درخت دے دے ہیٹو آپ کو درخت بٹی جائے, وہ بندہ ٹوریا اور ساکھ لگ گیا اور ساکھ خیر کی پر کرنا ہے, وہ ساکھ درخت پر بڑھنا اور ساکھ نام مرادہ درخت جو ناسی رہے تو آپ ہی تو نالا ہو سکتا. کدے پہ وقوف لوگ نے جڑے اللہ والوں مقام پہ پھر دینے اللہ دے دین نو مقام, وہ بے وقوف ہو یہ دین نال تے دین والوں تھی باہر تسا انہوں مقام نو پھر دے تو رب تے ورگیا بھیڈا نو رکھ کے تے کی کرنا ہے. توجہ نہیں فرمائی, میں آنا ہونا بھی جدو کسائی کرتا ہے نا بکرا چھترا تو وہ کتیا ملیا واسطے نہیں کرتا, ان کا مقصد ہوتا بندے کھاؤ گے, پر وہ ادھر گلا آ جا وہ بھی چھچڑا لے جا, ادھر کتا آتا وہ بھی ہڈی لے جا, ہو جا انہوں کا گزارا کہ نہیں, پر کسائی کھے واسطے بکرا کیتا ہے تو ہوں بلے سبزی کھڑا ہونے سارا ساڈا ہی سودا ہے, تو بندے مرن تو نہ مراد ہے جب بندے مر جان گے تو انہیں بکرا کرنا کہ سوٹا مارنا تینوں سدکے وہ کھانا ہے پیا, اللہ دے ولیاں دے صدقے جگ پہ چل رہی ہوں صدقے جاوا, ولی اللہ دے موٹی جی ان دی نشانی ہوں دی ایمان تے تقوی, تے ایمان تقوی دا خلاصہ جے کھڈا نا تے کفر دشمنی دی اخیر ہوں دی, جتنا کفر کا دشمن اللہ دا ولی ہو سکتا ہے نا اتنا کوئی نہیں ہو سکتا نبیوں تو بعد, توجہ نہیں فرمائی. پھر جی کفر دے بارے نرمی سنا تو مڑ 600,000 سال دی عبادت پچھلا چٹ کی تھی کھڑا ساڈی تیری کی توجہ کی, کفر نال چٹ کی تھی سنا او مگرلا شریف پرانا جڑا کسی نے باہر نہیں پتا دا, تو ساڈے پنڈی راجپوتوں دا ایک بندہ گیا حج کرنے شیطان نو پتھر نہیں مارے, مارن لگا تو نس پیا, پکی گل جی کہانی نہیں پکی گل جی مطلب اے مثال نہیں بنی, تے وہ کسے آخیا بھی تے پتھر نہیں مارنے, اس آخیا وہ ترائے کرن میں کلا مراؤ نہیں حج پیا اس پتھر خدا دے بندیا اللہ وحدہ لا شریک مولا دے ولی دی پکی نشانی ہے پکی پیتی, یہ ویکھی بھئی وہ کفر دا کیڈا دشمن ہے, جنا دشمن سب تو سی نا اللہ سونے دا اوڈا سجن گوڑا ہو سا. حضرت سیدنا بابا فرید الحق والدین رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دا آپا پہ ذکر خیر کرنے ہیں قربان جاوا اس مرد حق تو ہوں سنے گا تے اندازہ لاوے گا کہ وہ مرد خدا کنا شانہ تے صفتاں دا مالک سی. پہلو میں جناب سرکار دا تینوں تھوڑا جا شجرا نسب بیان کرنا, جو میں تقریر کرنی ہے ان دا زیادہ تر حصہ بلکہ میں آخا پورا حصہ جڑا نا پوری تقریر وہ اس مختصر وقت وہ خزینت الاسفیاء دے وچوں ہو سکے, تاکہ میں جڑا حوالہ پیش کراؤں تو تہانوں پتہ لگ جائے بھی کتاب ہوئی ٹھیک ہے, اور جو میں بیان کراؤں میں بریو ذمہ ہو سا کیونکہ میں انہاں تو کیا بیان کرنا. حضور بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ پاک وہ خوش نصیب جوان نے جڑے حضرت عمر بن خطاب دی اولاد نے. کنا دی اولاد نے؟ سیدنا فاروق اعظم دی اولاد نے. یہ فاروق کی خون کا ٹھاٹھا مارتا ہے، یہ فاروق کی شان دا مالک پاک پتن دا تخت بچھائی بیٹھا ہے. پھر ایک شان پہ ادھر آئی اگے ویکھیا ہے تے اگے مڑ ایک سلطان آیا ہے وقت دا جنہوں سلطان ابراہیم ادھم آخر مڑ آپ سرکار دے دادے پردادے وچو اے بابا حضرت ابراہیم ادھم خراسان دا بادشاہ جڑا سی مڑ او آوندا ہے کہ او مرد خدا سی حضرت ابراہیم ادھم کہ جنا تخت شاہی چھٹی تے جدو ملی اینا مڑ فقیری تے سچی پکی توبہ کر کے آ رہے سن تے ایک نہر تے پل تو آپ دا گزر ہویا تے ایک بندہ بیچ پیا ٹک دا ہے نہر تے پل تو آپ نے فرمایا کف ایتھے کھلو جا او نہ اتا ہو سکیا نہ ہیٹھا ہو سکیا درمیانے چی آرک لوتا ہے تو کوئی شاید ہی تھلے انہوں اڑایا عیسائی ویکھے آتے اس کلمہ چا پڑے آؤ سا کیا ہے بابا میں سنے آئے فاتے نبی دی امت سچی توبہ جس بندے کرنی ہے نا وہ ایوے حکم جا فرماسی نا شاید وہ تکل ہو جائے توجہ نہیں فرمائی آگ سبحان اللہ تو مڑا وہ مقام پایا ہے کہ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رضی اللہ تعالیٰ نو محدث حلیت الاولیاء کتاب اج لکھ لینے کہ حضرت سیدنا ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار رات نو خواب بھی دینے ایک فرشتہ ہوتا ہے انہیں فہرست پڑی ہوئی ہے لمبی ساری پوچھا ہے ابراہیم ادم نے یار کج دی فہرست نبی کرنا آخر اندر اللہ تعالیٰ دے محبوبہ دے نا لکھے نے آپ فرما دینے میں لیا ویچ ویخ کو میرا نبی کسے پاس ہے لکھا ہے کہ کوئی نہ او ساکھا جی کوئی نہ تو آڈا نا ویچ کوئی نہیں لکھیا آپ فرما دینے چنگا جی میرا نا نہیں لکھیا اینج کار یہ جڑے محبوب بندے رب دے لکھی پھرنا ہے نا اینا محبوبان دے محبان دے وچ دے نا ہیٹھا لکھ دے نا اینا محبوبان دے خادمہ وچ چل لکھ کسے پاسے دے رکھنا بھائیو جدو آپ نے عرض کی دیئے نا فرشتے نو کہ میں نو اللہ سوڑے دے اینا محبوبان دے خادمہ وچ چل رکھ فرشتے نو ندا آئیے فرشتے آ اوڑے دا نام سارے تو اچھا چل رکھ جڑا اساڈے محبوباں دی خدمت کرے تے پیار کرے نا اسا اونوں اپنا محبوب چا بنن دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے صحیح ذرا ذوق نال کو سبحان اللہ اوے بچے او کاکا او پتر اور تو تے نکل جا جی میں نکلنے چھتی نا تو آیا پتر بڑے میں لین پہتے جی میں کی کرنا تھی آلے گال شروع ہونے لگی ہے تینوں ہونے جناب مطلب مکھیا لڑا لگ گیا ذرا توجہ لڑا کھو سبحان اللہ آئے میں گھنٹا ایک کا ہے ترائے گھنٹے فلم گھنٹے جا کے نہیں پرتان دے دکھی پتر بھی آیا ہوئے تا بھی ٹکو بڑھ جانتا ایمان نا ہاں میں بسانا پاٹ میں ہوئے اندرے نہیں اٹھنا چلو بعد اس کا ٹھائی کار لگا پر پاٹ میں نکل جاوے اور تین دی گال لے دینے موتر آگے تو کی کرنا ہے رتبہ جو لڑا کر سبا آگ اللہ ایتر میرا دھیان رکھا جی آگے ایسا بھیدہ کٹھیاں بڑھیا اکھیاں ہونے ہیں اتو جڑی کٹھیاں ہویاں بیٹھے ہیں انہوں خراب کر کرتا ہے آگے ایسا بھیدہ کٹھیاں ہی اکھیاں ہونے ہیں ایمان نال موڑا سا ہے خربوزے آنگو خربوزہ خربوزے نو بیک کے رنگ پڑتا ہے ہونے ایک نو بیک کے دوجہ کے تریجا رنگ پڑنا شروع کر دو ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ حضرت سیدنا ابراہیم ادم جدو اے فرمایا نا اللہ دے فرشتے نو یارا میں ہور نہیں تے اللہ دے محبوبہ دے خدمت گزارا وچ تے لے چھوڑنا رب دی طرفوں فرشتے نو ندا آئی فرشتے آ اینو ہن اپنے زمانے دے محبوب بندیاں دے اُتے رکھ توجہ نال آکھو سبحان اللہ اور سب فیض تابعداری مصطفیٰ دا ہے میں حیران ہویا میں قرآن خدا دا پڑھیا ذرا توجہ نال سمجھی ہوئے اللہ دا قرآن پڑھیا ہے تے اللہ سونے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو یار بناون دا خود اعلان کیتا ہے ارشاد ربانی نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اعلان فرمایا ابراہیم نو اللہ نے خلیل بنا لیا یار بنا لیا میں پورا قرآن پڑھیا کسے تھا دوتے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک حبیب نو یار پھڑن دا اعلان نہیں کیتا محبوبیت دے محبوب دی محبوبیت دا اعلان اللہ نے نہیں کیتا حیران ہو گئے اللہ سونیا محبوب نو بنائی اعلان حضرت ابراہیم خلیل دی یاری تے دوستی دا فرمائی پھر ایک بزرگ دی کتاب پڑھنے میں چاہی سمجھ لگی راز کی یہ بزرگ لکھیا اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے اپنے پاک حبیب دے بارے قرآن چ لکھیا وے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سونے نے ارشاد فرمایا محبوبہ فرما دے اگر تسا اللہ سونے دے نال محبت کردے ہو تے میری تابعداری کرو اللہ تہانو محبوب بنا لوے گا اللہ سونے نے اپنے پاک محبوب دی محبت دا اعلان کی کرنا سی رب وحدہ لا شریک مولا نے دسیا وے اے او دی محبت دے اعلان میں کنا لفظاں دے نال کراں میں تے اے نہیں بیاکھدا جے اگا آپے سمجھ لیا جے میں اے نہیں بیاکھنا وا جڑا میرے نبی دے پیچھے بھی چل پوے گا میں اونوں بھی محبوب بنا لوا گا سبحان اللہ خدا دے بندے آ حضرت ابراہیم آدم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے جدوں فریاد عرض کیتی یا مولا کریم ہور نہیں تے مینوں اس پاسے دے رکھ لے جڑے پاسے تیرے محبوب بندیاں دے خدمت گزار ہیں اللہ سونے دی طرفوں ندا آئی فرشتے نوں فرشتے آ ایندا نام ہن ساڈے محبوباں دے فہرست دے اُتے رکھ دے جڑا ساڈے بندیاں نال پیار کرے گا جڑا ساڈے محبوباں دے نال پیار کرے گا سانو ایویں عزت بخش دیاں گے خدا دے بندے حضرت ابراہیم ادھم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ حضور بابا فرید سرکار دے دادے پردادیاں وچ آوندے نی او وی سلطان سن بادشاہ سن بادشاہی چھڈی دے فقیری وچ آ گئے سن کیونکہ اصل بادشاہی ای ہوئی ہے اور اگے سن اگے آپ سرکار دے جدوں سلسلہ نسب نو ویکھیا وے تے کابل دے بادشاہ خان شبل فرخ بادشاہ کابل دے بادشاہ فرخ شاہ فرخ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار آپ دے پھر پردادے پردادیاں وچ آوندے نے محمود غزنوی سرکار رحمت اللہ علیہ او وی بادشاہ ہوئے نے حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ دا بھانجے سکا توجہ نہیں فرمائی حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ سرکار دے بھانجے آپ سرکار دی بھیڑ دی اولاد پاک جا وچ بڑے اے ہر پاسوں بادشاہاں دے سلسلے چڑے نے بادشاہاں دے رنگ چڑے نے ادھروں بادشاہ حضرت سر فاروق اعظم ادھروں حضرت سیدنا سلطان ابراہیم آدم ادھروں بادشاہ کابل دا فرق بنیا ہوئے پھر جدوں غزنی والے بادشاہاں نے آن کے اتھے جناب فرق دے اتے کبھی جناب فرق دی تخت شاہی ختم کیتی اتھوں نہ لیا پھر غزنی دے بادشاہاں دے اتے پچھوں چنگیز آیا تے علاقہ اتے کھل گیا بابا جی دا خاندان اتھوں ہجرت فرما کے تے جناب لاہور تشریف لے آئے سن اور سب کے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا نے او دنیا دی شاہی تے ایک پاسے کر لئی او شاہی کھس گئی پرے ہو جی شاہی دے دتی اے جڑی بابے دے کول کوئی کھو سکدا نہیں او پھر ہمیشہ دی شاہی ای دنیا دے بادشاہ ہندوستان دے جنے بھی ہوئے نی حضور بابا سرکار دے سلامیاں پیش کرن والے نیاز مندہ پیش کرن والے سامنے کھلوتے بادشاہ آپ سرکار دی کھڑاؤ والی جتی وی جمرا اوندے نے جتی جڑی آپ دی کھڑاؤ شریف لکڑ والی اوتھے پئی اے اونے وی آن کے سلاما لیندے پئے اوندے نے اصل بادشاہی میرا رب پیا دسدا وے اصل بادشاہی اے ہوئی جے جڑا ساڈا بن جاوے گا جنے دنیا ساڈے پیچھے چھڈ دینی اے اسا ساری دنیا اودے قدماں وچ سٹ دینی اے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ حضرت بابا جی حضرت بابا جی سرکار دے والد گرامی توجہ فرما اے لکھے والد ماجد اش جمال الدین سلیمان خاہر زادہ سلطان غزنوی محمود بود حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ سرکار دے بھین دے بیٹے سر بابا جی دے والد گرامی اے وی بادشاہی خاندان ہر پاس بادشاہی خاندان رہیا ہوندا ہے خدا دے بندے پیو تے بادشاہ وی فقیر ہوندے سن او بادشاہ کوئی اج دے بادشاہاں وانگو تھوڑے ہوندے سن تے بادشاہ وی سراپا درویش لوگ ہوندے سن دین اسلام دے منن والے ہوندے سن دین دے سچے خادم ہوندے سن اج لیکن صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا کریم سونا خاص جنہاں دے کرم فقر تے ولایت دا کردے اے دولت تیرے خاص ہی رب سونے رکھی ہوندی اے اے دولت پاک بابے فرید دے حصے وچ آونی سی رب وحدہ لا شریک مولا اے ہو جی شاہی بخش دتی اے اے تاجدار ستائی قسم خدا دی کر گیا نا دنیا دے بادشاہاں نوں گالاں کڈو اساں آپ ہی کڈنے آ ہن جڑا کوئی کدے کوئی لڑدا دا شاباش دب کے رکھ ایویں نے بے ایمان ہور پنج سات گٹھاں نال لا چھڑدے نے گالاں کوئی کدے تے پنج سات گٹھاں توں میں نال کرماں نیم نال ملا چھڑدے آ پر صدقے جاواں بابے تو شاہی عجیب پائیے ایندے سامنے ایناں اگر تیرے میرے سامنے ایناں نوں کوئی برا چا کے آپا اٹھ کے گل پے جاواں گے آپا مارن تے آ جانے آ بے ایمان تینو شرم نہیں ہوندی تو بکواس کیویں کیتی اللہ دے پیارے دے خلاف معلوم ہو جا اصل شاہی اوہی اے جڑی اینیاں صدیاں تو بعد وی لوکاں دے دلاں تے ہو رہی اے قسم خدا دی کر کے آنا ویکھ انہاں دا نام مبارک ماں لینا تیرے متھیاں دے اُتے خوشی آ جاندی اے معلوم ہویا سخی سلطان باہو سچ فرما گیا وے سلطان العارفین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماؤندے نے فرمایا جد دا مرشدی او سانو کا نیندر کرے پرائی او کوڑا تخت اس دنیا دا باہو باہو کوڑا تخت اس دنیا فقر سچی بادشاہی او توجہ لال سبحان اللہ خدا دے بندے سب کے جاوا کرے بابا جی قبلہ دا خاندان مبارک جدے امجدوری اتھوں چلے لاہور تشریف لے آئے لاہور دے اندر لاہور چاندے رہن تو بعد نال قصور وجدئی قصور دے اندر قاضی صاحب سی بڑا عادل سی چاجوروں دے قاضی ہو رو دے چاجوروں دے قاضی ہو رو دے فرق بڑائی چاجوروں دے جڑا ظلم کرے دے کفر دا قانون چلاوے قاضی اونوں آکھدے نے جڑا نبی دی شریعت دے مطابق فیصلہ فرماوے خدا قرآن دے قانون دے مطابق چلے ہن قاضی دے کول سرکار توجہ فرما انہاں نوں پتہ لگا قاضی جی نوں ایڈے وڈے خاندان دے بندے آئے نے تے اس لے قدرہ پیسے دیاں نہیں سن ہوندیاں اس لے قدرہ تے سلام اگے کردے سن صفتاں نوں خاندانی شرافت نوں پیسے اج تے دلے نوں سلام ہوندی اے جے کول پیسہ چوکھا ہوے اونوں ہی سلام دنیا کیتی کھڑی ہوندی اے بھاوے زمانے دا خرد اللہ تے دغڑ اللہ ہوے اللہ دے بندے آ پیسے تے پیسہ دے کنجر دے کول وی چوکھا بلکہ سیاںے آندے نے کنجر کول کدی پر پیسہ چوکھا ہوندا اے تاں کسے کنجر نوں منگدا نہیں ویکھیا کنجر کنے منگے جدوں ہر کسے ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਸਾ ਜੋਖਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਖਾਨਦਾਨੀਅਤ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਵੇਦੇ ਸਰ ਦੀਨ ਕਿਹਦਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਖਲਾਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਨਦਾਨ ਮਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪਾਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਛਾਣ ਗਿਆ ਬੜਿਆ ਆਲਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ آپ سرکار جنار سا رہنا سی اتھوں آپ نے پھر ہجرت کی تھی آپ دے خاندان نے ہجرت فرمائی آپ دے خاندان تے ملتان شریف دے نال ہجی کوتوال شریف اس لیے وجدا سی اتھے جا آپ سرکار نے رہائش کی تھی صدقے جاوا جناب دے دو بھائی صاحب اور سن ایک آب سن ہجی آپ سرکار تین پھرا آپ سرکار پیدا ہوئے جناب دے والد مبارک نے اتھے ملا وجوہ وجیہ الدین رحمت اللہ علیہ سرکار دی ہجی بیٹی مبارک دے نال ویاہ کیتا ذرا توجہ فرمائی ہجی صدقے جاواں جدوں بابا جی سرکار جب میں نے آپ چند دن مبارک دے سن سرکار دے گھر مبارک دے اندر چور آ پیا وے بڑا نامی گرامی چور اس لگا وجدا سی جدوں آیا چوری دے ارادے دے نال اماں جی قبلہ بابا جی سرکار دے اماں جی قبلہ پاک دامنا سرکار بی بی پاک آپ سرکار مصلے تے بیٹھ کے رب ربیاں کر دیا سن جب وہ چور وڑے گھر دے اندر اکھوں انا ہو گیا ہے نبی نہ ہویا ہے تے باہر نکلیا ہوئے ہن باہر نکلے تے دسے شے کوئی نہ رولا پا دیتا دا او بیلیو مینوں اکھاں میں اکھاں واپس کر دیو میری اکھاں گئیاں مینوں تے راہ نہیں پیا دسدا میں چوری کرن آیا کیڑی مصیبت نوں پھس گیا ہوا جدو آئے نے لوگی ہجی انہاں آن کے جناب اس چور نوں جناب چور نوں پھڑیا نہ پیا تے اگ بابا جی سرکار دے ہجی اب گھر مبارک توہے تے لے آندا بھائی ویکھو اے چور جے چور کہن لگا معافی منگنا وا اج ایک وارا اکھا مبارک میں اکھا واپس چک کراؤ میرے بابا جی آپ تقریبا کوئی 5-6 سالا دے ہون گے آپ سرکار نے دعا منگی اکھا واپس آئی لے چور کی گیا جدو گیا وے اپنا کمبا نال ٹور کے لیا وے بابے نگاہ جو فرمائیے سارے ولی بڑا چھوڑیا سبحان اللہ ذرا غوق نال آکھ سبحان اللہ اے آپا حق فریدا نیا حق فریدا کھڑے ہاں میرا پیر مہر علی تاجدار گولڑا آپ سرکار تاجدار گولڑا سرکار اسے عرس مبارک دے ہوندے ہوندے سن ہر سال دے سال حاضری دیندے ہوندے سن سرکار حاضری دین واسطے آئے کسے وہابی نے سوال کیتا کہن لگا پیر جی حق فرید کیوں کر دے جے دنیا کی کر دی پھر دیئے نام رب دا جپنا سی اے فرید فرید دا جپ دے پھر دے لے آپ نے فرمایا مولی جی اللہ قرآن نے فرما دا فر گرونی اد گر گو بش گرولی ولا تک فرون فرماؤں دا تساں میرا ذکر کرو میں تہاڈا کراں گا مولوی جی اللہ دی مخلوق جدو اللہ دا اللہ دے بندے دا ذکر کردی اے اللہ سونے دا حقیقت وچ اللہ سونے دا او ذکر نہیں جڑا اپنے بندے دا کردی اللہ سونے دے ذکر کرن دی ایک صورت تے ہوئی اے اللہ دی مخلوق اللہ دے بندے دا ذکر کرے سمجھ لے حقیقت وچ رب پیا کردا ای توجہ نہیں فرمائی فرمایا اے رب پیا کردا اے ان کون کون رب جو فرماتا ہے میں تانوں ذکر میں تہاڈا ذکر کراں گا فرمایا اللہ ایویں ذکر کردا اے ایک صورت اے کدی فرشتیاں نوں آندا اے تساں ذکر کرو اجی کدی شاناں وداندا اے کدی مخلوق نوں آندا اے تساں ذکر کرو کیونکہ مخلوق دی چابی دے پیچھے رب دے کول اے اصل او نہیں چلاں بنا ہوندا اے تے جویں او فرماندا اے اوے پے کردے نہیں اجی جواب ملیا تے مولوی ہوری چپ ہو گئے اللہ دے بندے اج توجہ فرما اجی اللہ وحدہ لا شریک مولا بڑیاں قدراں شاناں والا وے اللہ دا اسم مبارک شکور اللہ دا میں بڑا ہی شکر والا ہاں بڑا ہی شکر والا ہاں بڑا ہی شکر والا ہاں فرید عاجز ہو کے ساری زندگی زبان رب دی یاد وچ کر رکھے رب قادر ہو کے مخلوق تو نہ کراوے تے ہور کی کرے سبحان اللہ اوڑے سبحان اللہ فقیرا او فقیرا تو مینوں کیتا ہی اک زبان نال یار میں کروڑاں نال نہ کراوا تے پھر سبحان اللہ توجہ فرما اے تے میں کوئی رات پٹا توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ بڑا ہے اس کی قدرت بڑی ہے اس کی شان بڑی ہے اور بندے کو ایک سی زبان انہیں ایک نال کی رب ان کا میں تیرے تو بڑا ہے کیونکہ اللہ اکبر اللہ اللہ سب سے بڑا ہے فریدا تو جنے جوگا سے تو اپنی چلائی رکھی ہو ساڈیوں تے بڑا نہیں بے خسا کھول دے کیویں سبحان اللہ اللہ اے نہیں زبانہ جو یاد کرن تے حقیقت وچ رب دے شکور ہون دا اظہار ہے سبحان اللہ اب بتا بہت شکر گزار ہوں جڑا میرے نال آپ ملتان شریف دے اندر ایک مسجد شریف دے اندر پردے سن اما ابا جی قبلہ اور نبی پاک سرکار دے ریت جو لگی آندی سی مسلمانا دی اس ریت دے مطابق نبی سرکار دی شریعت مبارک بادشاہ دی سکھ دے پردے سن بادشاہ پردے سن او بھی نبی دے دین دے مدرسے دے مسجد دا قید ہوندا سی تے جے ولی بندا سی تے ایتھوں فوجی بندے سن تے ایتھوں حاکم بندا ہے ایتھوں قاضی بندا ہے تے ایتھوں مسجد تے ہی سارا فائد ہوتا سی مسجد تو جدوں اے جدا ہو جاوے پھر حاکم وی دین بڑھ جاوے پھر بندے دا پتر نہیں رہندا جدوں مسجد تو جدائی آ جاوے ہن مسجد دے اندر ہی سارا کام ہوتا سی میرے بابا جی قبلہ ملتان مسجد شریف دے اندر آپ سرکار سبق پڑھ رہے کتاب نافع پڑھ رہے سن نافع کتاب اتنا سی ہو سڑے حضور سرکار پڑھ دے نے پئے ادھروں قسمت دا ستارہ پیا جاگدا وے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تشریف لے آئے ہیں اے ناک کھو پیاسے دے کولی ٹرایا وے تے پھر سیانے لوگ سنو تو میں تے مہمان ویکھ کے منہ لکا جاندے ہاں کدھرے جوٹا نہ لیندا ہو سبحان اللہ تکی والے بیلی تکی والے بیلی تے مہمان آ جاوے سامنے تے منہ بٹا جان گے تے جے مہربانی چا کرن بہا لین تے مڑ جے بھائی خالی کر لیندے ویکھ نہ رہندا وے میری جیب کدھر گئی ہے جت تے مڑ وی بندا دا دے میرے تے شہر وچ بندا مر جاوے جت مصیبت نو کھڑیا کدھرے مر جاوے راتی سویرے سویرے اٹھے گا جے بھائی گول نہیں ہونا پٹے گا نا مراد پھس کتے گیا بہرحال اوسلے بندے بڑے چنگے سن ذرا توجہ رکھ سبحان اللہ سبحان اللہ بزرگ فرماوندے نے ہر مہمان دی خدمت کر کوئی پتہ نہیں کدی خضر وی مہمان بن جاوے سبحان اللہ کدھر بھی آ جاوی مت قسمت تار کے ٹر جاوی حضرت بابا فرید سرکار باپ دادیاں دی ہاجی تربیت مبارک دا اثر سی جدوں ویکھیا بابا اکلا دا تشریف لے آئے پھٹ اٹھے جوڑے مبارک چکے بٹھایا خدمت کیتی آپ سرکار پوچھدے نے فرید اے پتر کی پڑھنا ہے پیا عرض کردے نے حضور میں نافع کتاب پیا پڑھنا تے نافع دا مانا ہے نفع دین والی آپ نے فرمایا تینوں نفع کنے دینا وے بابے دے منہ مبارک وچوں نکلیا وے مینو اس کیمیا نفع دے رہے جڑا توں سوالی پھرنا بابے دا جواب بچے مبارک دا جواب لینا سی جب جواب مبارک بابا جی لیا دتا وے خواجہ قطب سرکار نے سینہ مبارک نال لایا فرمایا بچیا خوش قسمت ہے بڑا پا ادب ہے آپ سرکار سینہ مبارک نال لا کے مرید فرمایا وے خواجہ قطب ٹر پے دلی نو خواجہ قطب دہلی نو ٹر پے نے اور بابا فرید سرکار ہن نال پیچھے پیچھے جان دا یاد رکھدے نے سنگے جاوا کھچ جو پا لئیے مڑ کے میں آرام سکون آوے بابا جی سرکار پیچھے پیچھے جان واسطے طرف دے نے خواجہ قطب نے فرمایا پتر ایتھے ہی رہو علم حاصل کر پورا نبی دی شریعت پوری سمجھ کیوں اس واسطے آپ سرکار نے فرمایا زاہد بے علم مسخرہ ہے شیطان اس جڑا دنیا چھٹے زہد کرے درویشی کرے تے علم نہ ہوئے او شیطان دا کھڈاونا بن جاتا ہی نبی دی شریعت دا پتہ نہ ہوئے شیطان دا کھڈاونا بن جاتا ہی اس واسطے تو علم ضرور حاصل کر بابے قطب سرکار دے فرمان دے مطابق میرے بابا فرید سرکار ملتان دے اندر علم نبی دی شریعت دا تمام کیتا وے دسے نبی سرکار دی شریعت فقر کماوے او علم و باجی جڑا فقر کماوے اد کافر مرے دیوانا یارا کرے عبادت عبادت سیور یادی یارا کرے عبادت روے اللہ کھلو بے گانا غفلت کھلو نہ کھل سن پردے دل جاہل بت خانہ او وہم سید اتنا بے بارو بارو وہم سید اتنا جنا ملیا یارے یگانا اور سیر کرایا سارا بازار پھرایا جے پچھیا تے اے ہویا تے مینوں گزرئی نظری آیا سمندر کے کنارے سمندر دے کنارے بیٹھا ہوئے پھر آکے یہ سمندر نالی ناری آری نہیں نا لاوے دا یہ بھی جانا سمجھا ہے رب کو منگی دعا ہنڈے آتا یا اللہ کو مینو ہی اکھان دے کوئی شاید تیری ویک لوا ہوں اکھا کھلیا نا سامنے کھڑا سی ککڑ ویکیا اکھا موڑ بند ہوں بند ہوئی نا ویکیا تو انہیں ککڑ لوانے ہوں جیتے بیٹھا کوئی گلا کرے مر جا دیا تو آ کے میرے ککڑ جی ہوتی یہ کوئی گلا کرے تھوڑے دیا میرے ککڑ کا ہوتا ہے یہ کوئی ہاتھی دیا کرے ان کا سوٹ میرے ککڑا کو ہوتا ہے وہ کھانا خراب آ تو بہت پہلے گل سمجھاوا ایک ملانگ سی ملانگ ملانگ جائے گا یار ملنگ پیا جائے دباوا بھاگ گوٹ کے پیتی جانا سی اکوڑا ایک کندھ دے اس پہ سر تھاپیاں تھاپیاں نہیں ہوتی یہ تھاپیاں پہ گوئے پائے وہ نال کلور یا ملنگ بولی گا چڑی رنگا کوئی دار گزریا اس آخیا ملنگا خیر پریشان کھڑا ہے اس آخیا مولا کی پوچھنا میں پریشان کھڑا نہیں بول جا چڑی کے شگر شگر گل کرنا اس تھلے گویا کیتا بھائی تھپ اسے چ رکھا تھی گا چڑی آتا ہے خدا دا نام مولا کھلو میں تو پھر وہ امام کیا لگنا جو نام مراد کسی وہ کوئے دسن والے نو امام منی کرے جو ویکیا اتریا گندی داری ہو جا آپ باس جی چلیا گندی داری ہے پانی صاف ستھرا ہوتا ہے لیکن جب میں گندیا کے ہاتھ نکل کے آتا ہے نا وہ گندا ہو جاتا ہے اسے گندیا کے ہاتھ گند اگر علم ہے تو میرے مستفا کے غلاموں کے درباروں سوال تسلے ہوں آپ آخر سی خریدا میرا مسیح تری بنیا ترقی نہیں کی میرا باہر بھی جا سوال اللہ قسم خدا دی کر کے آنا میرے بابا فرید سرکار توجہ فرما علم حاصل کیتے علم حاصل کرن تو بعد بغداد شریف گئے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی زیارت کیتی حضرت سیف الدین باجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زیارت کیتی حضرت سعدی حموی دی کیتی بہاؤدین حموی دی کیتی شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی دی خدمت رہے نے جگہ جگہ تے آپ سرکار پھردے سن اللہ سونے دے فقیر مل جان رب دے رب رب کرنے والا مل جائے کہ رب دے دین دا نقطہ دسے کوئی نبی سرکار دی گل دسے کوئی مصطفیٰ دے یار دی گل دسے کوئی رب سونے دی معرفت دی گل دسے جگہ جگہ پھردے رہندے سن اے عمل ہو رہا سی نبی نے فرمایا سی علم حاصل کرو چاہے چیر جانا پڑے اے بابا فرید عمل کیتے حدیث دا مطلب سمجھتے سن ہوں گھر بیٹھے نہیں رہنا جس حدیث دا مطلب ہے سفر کر کے پھر پھر کے نبی سرکار دے دین دا جتھے بھی روشنی نور نظر آئے گا اسا اوتھے ہی رہنا وے بھاوے سفر جنہ مرضی کرنا پہ جاوے میں سمجھی کھڑا اس حدیث دا مطلب ہے چیر جاو چیر دے گتر جمو بان جائیے اور مسلمان دے کافر کول ٹر جاوے کی لین جاوے خدا دے بندے آ میرے بابے فرید کر کے چین کے نہیں گئے جتھے جتھے رب دے فقیر وسدے سن میرے بابے اوتھے حاضریاں دتیاں نے جو کچھ خزانہ کٹھا کرنا سی نا کیتا تے چلدیا چلدیا پیر رہندا سی دلی وچ آجا کتب اختیار کاتی آپ سرکاروں دے نال جنہ عرصہ رہ تے پھیل لینا سی نا انہاں چیلے وغیرہ کرائے ہاں جی آپ سرکار نے مجاہد ریاضت کرائے کیونکہ قرآن فرماتا والذین جاہدوا فینا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا محنت کریا پڑھیا لے رب فرماتا ہے اسا رستے کھولتے میں آئے تو میں محنت کرنے آئے توجہ فرمائے اس دنیا میں گندی خاطر ہاں جی آپ سپر چاول منجی لینی ہوئے تے کیویں محنت کرنے آئے گوڈے گوڈے پانی دے گار دے وچ کھلو کے منجی گڈنی پیندی ہے پیراں دا پانی تھلے سک جاندا نا مراد نکل جاندا سارا جدوں باہر نکلنے آ انج منہ تے انج پیر بڑے ہوندے نے انج پیر بڑے ہوندے نے جناب جی جویں بڈھے کھوتے دے منہ تے وٹ پئے ہون ہاں جی یہ حشر ہوندا ہے جدوں باہر نکلنے آ حال بڑا بھڑا ہوندا ہے ہاں جی پھر جناب منجی گڈ کے باہر نکل آوندے آ پھر جناب ہن پیراں دتی کھڑے ہوندے آ ہاں جی سردیاں ہون پھر پانی لاندے پھر دے ہوندے آ سب پیراں وچ لگال دے آ کدی کئیاں نوں ڈاکو آن کے مار جاندے نے باہر جتاں نوں باہر دشمنیاں والے بندے ہوندے نے سٹ کے ٹر جاندے نے اج مگر اساں کسے شاید تو نہیں گھبراندے اک منجی لینی ہوندی اے اک منجی لین واسطے ساری محنت تک کرنے ہونے آکھے سپر چاول کھاواں گے اج جدوں پکدا بڑی خوشبو ہوندی اے جدوں منہ وچ پائیدا اے جدوں سنگ تو تھلے نکل جاوے تے پھر جے واپس پے تے مارے تے دعائی خدا دی پشاچ ہٹے بختا والا ہوں پوری گدی ہے سیالی نہ مراد اکی بیٹھی ہوتی ہے میرے پتا نہیں کہڑا منحوس بہ گیا وے نہ مراد بہت ساری کھڑائی بیٹھا پاوے ہوئے ایمان نال وا چودھری جہاں باریاں خوشبو لا کے رکھتا ہوے سارے آدھے نے پتا نہیں بےمان کتوں بٹھا دیتا مٹی کھاتا انہوں نے آخیا کرو بہلی سپر یہ اتر رہا ہے اپنی منزل صحیح طے کر کے تو نکل جائے پھر نہیں کوئی لینٹرین لبنا پہ بس نکلے تو ہوں سوٹے ہی کھانے پینے بار بار لیتر اگلے منہ سرک کر دینا کرنا ہے کہ نہیں ہے کی سپر بولا اس سپر کا حال یہ ہے اتنا اترے گا ہو جائے پیچھے تو سانو کوئی دکھ نہ لگتا ہر دکھ سکھ لگے پتر ادی رات نو پانی لا کے آئے تو پیو کن میں تھاپی مارے جیتا رہا پتر پورے دن کا نکلے پورے دن کا نکلے اپنا تینوں نہیں پتا رب سونے کے نال لائی ہوگی تو اس نور نو پاؤن واسطے کی کچھ کرنا پڑنا ہے سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا پھر کیوں کہتے فرید ورگیا نو محنت اوکھی لگے جنا وہ منزل پانی ہوئے وہ رب رب العالمین مل جاوے ہے ذرا توجہ رواج سبحان اللہ تو پھر جنت دے وارث بڑ بڑا ہے رب دیا شانہ دا وارث بن جانا رب دیا شانہ دا پھر ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندے مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندے مومن کا ہاتھ غالب ہو کارا فری کلندر اقبال آ سب کے جاوا کلندر لاہوری آ سب کے جاوا تیرے بولنا تو تیری گل کرنے زمانہ توڑ نہیں سکتا گل توڑ نہیں سکتا توڑا گاڑا آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے چھت تو پہلو سڑکے جاوا میرے بابے فرید تو جو فرما گرشد پاک فرمایا فرید سرکار رونے رکھ تئی رونے پائے جی رال تج رونے رکھ وہ مطلب سی مسلسل تین تین رونا رکھنا ہے کھانا پینا کھ نہیں میرے بابا فرید سرکار نے مسلسل تین دن اج ایک دن روزا رکھا ہوئے تو جو فرما ایک دن گزر گیا وے ہوں افطاری کا جب ویلا آیا آپ سرکار کے سامنے بندہ روٹی لے کے آ گیا آپ سرکار روٹی کھا لیے آپ سرکار روٹی ایک دن دے پا جناب روزے تو بعد روٹی کھا لیے چھت تو بعد سامنے کہاں کہاں بیٹھا ہے کہاں کہاں بیٹھا درخت نے مردار پھڑیا سی انہیں تھلے سدیا وے بابا جی کی نگاہ پی الٹی آئی سارا کچھ باہر نکل گیا وے ہجی بابا قطب الدین بختیار کاکی مرشد کامل سی سبحان اللہ مرشد کامل سرکار جب پتا لگا آپ نے فرمایا فرید نے شراب بناون والے دے روٹی کھا بیٹھا سی پر رب مدد فرمائیے الٹی آ گئیے سارا پار نکلایا وے فرید مبارک ہوئی تیرے اندر شرابی دے ہاتھ دی روٹی رب نہیں رون فرمائی ناراض سبحان اللہ روڑا مبارک رکھا تین دن گزر گئے اور اندر بھوک تباہی کھڑیے نفس کھچدا پیا کھان اج آپ سرکار اور جدو بے چین بے قرار ہوئے نے کھان اج سب کے جاوا میرے بابا فرید دی بے چینی جدو ودی ہے سرکار ہوا ہاتھ مبارک مارے آئے توجہ فرمائی ہاتھ مبارک مارے آئے سامنے پتھر پائے سن تے کراری دے نال بابا جی ہورا منہ مبارک دے پتھر تین دن بعد جناب چھ دن بعد تقریباً اج آپ سرکار نے پتھر مبارک منہ وچ پائے نے جدو پتھر مبارک منہ وچ گئے منہ مبارک وچ گئے نے جاندے شکر بن گئے نے سبحان اللہ پیارے سواد قسم خدا دی کر کے آنا قسم خدا دی کر کے آنا ٹھڈ دا سواد ہو رہے روح دا سواد ہو رہے من دی دنیا ہو رہے تن دی دنیا تن دی دنیا رجدی پئی آئی تن دی دنیا رجدی آئی انگریز دے دربار تو پر رجدی بڑی بھاری آئی یہو جا رجدے نے یہو جا رجدے نے کھوٹیاں تو بھی بھاری بڑ جاتے نے اج تے من دی دنیا رجدی آئی محمد عربی پاک دے غلاماں دے دربار تو پھر یہو جا رجدے نے جنہ محمد عربی دٹھا رج گئے تو ہی جانی فرمائی میرے بابا جی سرکار پتھر مبارک منہ چکے لے مبارک پتھر پائے تے بن گئے شکر سرکار پھر سوچیا وے کدھرے اے ہن میرے نال ہاں جناب میرے نال اے جناب دھوکھا شیطان نہ کر رہا ہوے سرکار نے فوراً پھر منہ مبارک جو کٹ دیتے نے ہاں دوسری بار پھر اندر خواہش اٹھی جناب انتہائی کشش ہوئی آپ نے پھر پتھر مبارک پھڑے نے پھر منہ مبارک پا لے نے پھر پائے تے پھر شکر بن گئے نے دوسری بار پھر خیال آیا کدھر مرشد پاک والے ناراض نہ ہوئے ہاں جی پھر جناب والا تیسرے بار آپ سرکار نے کیا دوسرے بار کٹ کے پھر پتھر مبارک جدو پائے نے پھر شکل بنی خیال مبارک آیا ہے ہوں پاک رب دی طرفوں نے یہ کوئی شیطان دی ملاوٹ نہیں ہوئے گی جدو مرشد دی بار کال پیش ہوئے نے مرشد نے فرمایا فرید مبارک ہوئی پتھر رب نے شکر بنائے نہیں ہوں گنج شکر ہی بن جا سے سبحان اللہ طاقت نہیں سدکے جاوا یہاں رب سنے آپ سرکار نو شان بخشی ہوئی سی توجہ فرما سدکے جاوا چھٹی بیٹھے نے رب پتھروں شکر بڑا کیا کھوا پتھروں شکر چکر بنا پیا کھواندا ہے رب دی خاطر چھٹی بیٹھے نے اللہ دے بندے ہاں رب وحدہ لا شریک دے صرف بندہ بنن دی لوڑ ہی پھر زمانے دی کوئی شے ایسی نہیں جڑی تیرے تو منہ پھیر جاوے دنیا نو او اگر نشہ لگ جاوے دنیا قسم خدا دی کر کے آنا ہجی بادشاہی پلیٹاں وچ رکھ کے تیرے پیچھے نستے رہن تے تو ٹھوکر مار دے گا آکھے گا پرا ہو مینوں اوہی بادشاہی چنگی ہے جڑی محمد دے دربار دی ہے توجہ فرمایا سبحان اللہ اور ادھر وی گور فرماوی صدقے جاواں میرے بابا فرید سرکار اوتھے جنہ جیر رہنا سی آپ رہے نے پھر مرشد دی بارگاہ وچ عرض کیتا حضور مینوں چلے ہور کرن دی اجازت دتی جاوے میرے مرشد محمد خواجہ قطب سرکار نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک مولا سونا ایویں چا کرم کر سی آپ عرض کردے نے حضور میں جی کردا فرمایا اچھا مڑ جاؤ نماز معقوص پڑھو الٹے ہو کے آپ سرکار لبدے رہ تھا ایہو جی خون لبن لگے ہو جا خون لبا جے دل لمکا اوتو درد ہوے تو دا پہلا وچ رکیا ہوتا ہوے رسا بنر دی تھا ہوے میں الٹا لٹکیت کے پھر رب دی یاد کراں گا آپ سرکار لبدے اونچ شریف جا پڑے نے جلا بہاور پور دے نال اونچ شریف جڑا بڑا وڈا اللہ سونے دے ولیاں دا شہر وجدائی ہن اوتھے آپ سرکار دا خوب مبارک میں ویکھیا وے ہن لوکاں دے ایویں پتہ نہیں جگہ جگہ تے بابے فرید دے نال خوب بنائے ہون گے لیکن جڑا سچا تاریخ دے نال واقعہ پہ سامنے آوندا ہے اوہی لئی اونچ شریف مسجد دے نال مسجد محمد بن قاسم بنائی ہوئی سی محمد بن قاسم دی مسجد شریف دے نال کوہ شریف ہے جے اندر بابا جی سرکار آپ ایک مؤذن سی اوتھے نال مؤذن بانگ اپ سی جڑا بانگ پڑھدا ہوندا سی اونوں سرکار نے پہلا ویکھیا جاکھیا بڑا دیندار ہے کہ نہیں انہاں آکھیا بڑا دیندار بندہ ہے باقی اللہ اللہ کرن والا سی آپ سرکار نو فرماتے نے میں ایتھے چلا کرنا وے نماز پڑھ میں الٹا ہو کے رب دی عبادت کرنی ہے آپ سرکار نے فرمایا تیرا کم ایویں جد میں عشاء نماز پڑھ لواں گا یہ واقعہ اس واسطے کا سناوا تاکہ صحیح بابا جی دی حقیقت دی گل تیرے سامنے آ جاوے لوگ بے وقوف بنائی پھردے نے کہ کچی تند نال 12 سال کٹھے لٹکے رہے نے ایویں جھوٹ بنائی پھردے نے چلا صرف 40 دن آپ سرکار نے کیتا سی آپ سرکار 40 دن کیتا سی چلا مبارک تے کٹھا کچی تند نال نہیں آپ رسا مبارک اپنے جناب اس کو اذن نو فرمایا تو میرے کٹھے جناب عشاء دی نماز تو بعد میرے لب دے اندر جناب رسا پانی دے سامنے بن لے لبے بند دینا آپ الٹے لٹکے رہن دے سن الٹے لٹک کے اللہ سن دی یاد ساری رات کر دے سن آیا رے راتی رتی ذرا مدن آلال سبحان اللہ خدا دے بندے اپنے منجی دے جاگنے میں اور رب دی خاطر پیا جاگ دئی قسم خدا دی کر کے آنا ہجی جڑا ولیاں دا بڑا منکر بن گئے جے اونوں چا کھوتے نو اک سال گٹھا لمکائی رکھنا ہے تو میں لتا اوتے اک سال تن گٹھا لمکائی رکھنا ہے تے گھوٹی اوتھے تن کھوائی جا کران گے پر جے تو فارغ ہوے گا سال تو بعد اسا تیرے نا تیل فیکٹری لاہور والی یا پیک جس تیرے نا کر دیاں گے جنہ وی وڈا منکر ولیاں دا ہو سی اکھ سی چھوٹی کر میری تے تڑا لتا مل لے جے ہمن ودیاں نو دو ہی دے دتو ਅਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਾਰੇ ਲੱਤਾਂ ਸਮਾਇਤ ਬਣ ਲੈ ਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਬੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਪੁੱਠਾ ਲਮ ਖਲੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਜਾਲੇ ਦੇ ਜਨਾਬ ਪਿੱਛਾ ਜਨਾਬ ਕੁਛ ਸੋਚ ਪਾਵੇ ਅਜੀ ਮਾਥਾ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਆਖਰਾ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣ ਲੈ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਬਣ ਲੈ ਚਲੋ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਕੰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਕੁੱਟੀ ਰੱਖੋ ਆਖੇਗਾ ਹਾਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾ مگر اے ضرور بھیجا او جنہاں نوں رب سونے جنتاں دا وارث بنانا ہوے سبحان اللہ بلا نہیں آیا ذرا گونج نال کہ سبحان اللہ بابا فرید سرکار اور پٹھے لب کے آپ سرکار رب دی یاد فرماؤ دے سر 40 دن آپ سرکار آج روزانہ عشاء دی نماز با جماعت پڑھنی تے پھر کوئے مبارک دے اندر آپ سرکار نے لٹک جانا اور 40 دے جناب روزانہ سویرے دی نماز بانگا دا ویلا ہونا تے پھر اسے مؤذن نے اور کہ آپ نو کٹ لینا اے نہ سمجھی آپ عشاء دی نماز وچے جناب نمازاں وچے گوا دیندے سر ان دا چلا کوئی نہیں ہوتا جس چلے دے اندر اللہ سونے دے فرض ختم کیتے جانو چلا کاڑا ہوندا تے نیرا بربادی ہوندا ہی اللہ وحدہ لا شریف مولا سونا اے ہو جانو فقیر نہیں بنا سکدا جڑے رب سونے دے جناب ہوش ٹھکانے دے باوجود اپنے جناب چلے دے اندر اپنے رب سونے دے فرض ختم کیتے بیٹھے ول شریعت مکائی بیٹھے ول نالا او پھر لکھ چلے کیتے جان جڑا چلا نبی دی شریعت تو ہٹ کے ہو سی او شیطان تے ملا سکدا اے پر رحمان نہیں ملا سکدا سلطان فرماندا ہے تے تسبیح پھری بار دلے نہ پھریا او تسبیح پھری بار دلے نہ پھریا کی لے پھڑ کے چلے کتے پر لبری نملیا ملیا چلے کتے پر لبری کوئی اشتہار نہ کٹے اپنے نام سے کوئی نعرے نہ برائے ہر کسی قسم کے نعرے الٹا لک لک کے بڑھے جتھے مشہوری ہو جانی ہے پتا لگ جانا ہے جتھے فقیر بیٹھا لا اتو اٹھنا ہے ہو شہر اور شہر کے نال کسی جنگل سے مڑ جاوا اچھا اتوں جی مشہوری ہو گئی اتو اٹھنا ہے اور شہر آپ سرکار پتا نہیں کتنے علاقے بھم چھوڑے نے مہاد اس واسطے کہ میں نو کوئی نہ جانے رب آخیا تجدا کھے پہ لائی ساڈے نال کھڑا ہے تو ساڈے واسطے لکنا پھرنا ہے اسا تینوں اینج مشہور کراں گے نا اینج مشہور کراں گے جگہ جگہ تے نعرے حق فری ہے ایویں کہ نہیں ایمان دار آپ نو لکاون والے دا نعرہ بندے بندے دی زبان تو ਦਾ ਕਰਕੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲ ਬੁੱਲਿਆ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਚਲੀਏ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ اصل سانو پتا ہی کوئی عزت لین کا طریقہ کی عزت سارے چاہتے ہیں اور خبر کوئی نہیں لبدی کے عزت انج لبدی ہے تو ہک دی عزت کا خیال رکھ وہ دین دی عزت کا خیال رکھ تم جاتے فنا ہو جاؤ پیچھے پھر ویکھو تیری عزت کی بڑا توجہ نہیں کی عزت بنا قسم جی قبضہ قدرت فقیر دی جان جس بندے اپنی عزت کا خیال چکی تیرا بےزتا کر کے مار چڑ دے جنہیں اپنی عزت نو یاد پیچھے گوا چڈیا ہی رب آئی یہ دور بناوا گا پھر یہ عزت بناوا گا وہ جڑا میری بےزتی کرے گا وہ کھڑا گا پر تیری کرنے والے کو پہلے ہی نپ لے بولے سبحان اللہ میں صدقے جاوا بابا فرید جگہ جگہ سے علاقے گھومتے پھرتے رہ کدی اس در کدی اس در کدی در بدر لمے عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا ایسی عجیب لگن لگی پھرتی ہے بابا سرکار اخیر ایتھے پتا کیویں آئے نے یہ علاقہ سنیا بھائی اجو تھانے نو آتے سن اس لیے اجو تھان کا علاقہ آتے ایتھے منکر آتا ہے منکر مت عبداللہ بن ابی دی جنس جناب اتنے گچوکی ساری بستی ہے بابے اور آخیا ایک تو اتنے منکر نے وہ تنگ کر سن سے سوا دی فقیر وہ جگہ پسند کرتا ہے جتنے تنگ چوکھا کر واستے اندی پاک سرکار دی سنت پاک جو ادا کرنی ہوئی حضور سرکار نو پتھر پینے گالا پینیا ہر پاس یار دی خاطر صبر کرنا ربا سب ساڈا نہیں ہوں تیرا خیال رکھتے بابا جی آر کے اتنے ڈیرا لا لیا جی اتنے سڑ درخت ہو کے سڑ کری دے کری درخت جان دو نا یہ پرانے زمانے چاہتے سر کریر کریر دے درخت سے اج میں ویکھے محمد نگر میں پہلے نہیں تھی پتا میں کہنا لوگ جب میں واقعہ پڑھیا نا تو میں کیوں دیکھا درخت کیون دے وہ قبرستان کری دے درخت کھڑا سی جناب وہ ویکھیا ان لال ٹیلے لگتے وہ ٹیلے لگتے ہیں اور بابا جی سرکار اتنے پا لے چونکہ تو آپ زہد لمبیا مشہور نے زہد لمبیا کا مطلب ہے کمال آپ دنیا چھٹی ہوئی سی یعنی کیا مطلب دلو تے آپ ظاہر جسم ظاہر لونا دنیا نو انج ترک کیتا ہویا سی وی چھڈ گلاں دے بھئی سرکار ہو رہا چوکی ایتھے پائی ہوئی سی ککھاں دی سبحان اللہ دادی ہاں کوئی کوٹھی نہیں کوئی بنگلہ نہیں کوئی گل نہیں کوئی شہ نہیں کیونکہ آپ جانتے سن بنگلہ فرعون دا سی ایک اکھا دا کھلا مستفا کریم دا سی جڑی کی سی رب دے پاک نبی جو پسند فرمایا جیڑی شہ نو جی مڑ وہ سکھ اسے کرنا سا تو سیانے بھی آتے نے بندہ ہوگی نا تو اچھا ہوگا نا ککھاں دی کلی تو ککھاں دی کلی شان پا جاتی پا جاتی ہے کہ نہیں تو جی ہوے سور تو بیٹھا ہوگی بگلے وہ بندہ بن جاتا بول تو صحیح معلوم ہوا بگلے نال بندے نہیں بنتے بندے کہڑی شہ نال بنتے ہیں رب دے نبی دی تابعداری نال بن جاندے اگر تو نہیں فرمائے گا بولا خدا اللہ ہے قسم خدا دی کر کے نا سونا اللہ دا اقبال قلندر لاہور دی گل سناوا سناوا جن پوری روح زمین تے ویکھ چھدی اللہ دا کلام جڑا او خالی ایتھے نہیں میں قسم خدا دی اپنا حضرت صاحب کلا میں ویکھیا علی احمد صادق صاحب میں خود ویکھیا علامہ اقبال دا کلام جڑا ہے نا وہ عربی شیراں دے وچ عرب والیاں ترجمے کر کے تے اوتھے چھاپیا ہویا ہے عرب والیاں دے عربی وچ انگریزاں دے انگریزی وچ علامہ انگریزی وچ نہیں شاعری کیتی او نہ صرف اردو تے فارسی عربی فارسی وچ کیتی ہے اردو تے فارسی وچ وہ ٹردیا ٹردیا چربی کی چسکی نال چت بھی لا جا جی لیکن آپ سرکار کا کلام مستقل اردو سے فارسی اگریزا بول اگریزی پہ ڈھالیا انہیں اس واسطے ڈھالیا کہ اصا دیکھیے اس کی لکھا ہے جو اس لکھا ہے وہ قوم تے اسلام کے حق کے اصا یہاں الٹ کرائیے تاکہ برباد ہو اس واسطے اور سیانے آتے رہے کان کے منہ جو آ جائے گوٹی ہرن کی تو اس لے کے کتنے جائے پرانی تھان سے ہوں وہ پتا بھی گوٹی کی قدر کی ہوتی ہے اس نال چٹی دے رکھ کے کھاونی شروع کر دیں ہے اسی طرح کے ہوں اللہ کا کلام پڑھ دے لیکن بعد ہوں وہ اللہ کلام دنیا چل گئی وہ متاثر کے توجہ نہیں کی سڑکے جاوا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سرکار اور تین ہور قانون تین قانون دان شیطان دے کافر یہودی دے قانون دے قانون دان اسلے تین علامہ چوتھے یہاں چون بندیاں دی ایک نواب نے دعوت پکائی اللہ میں اقبال جدو نواب کے گھر گئے نواب ہو رنگ نوابی طریقے دے نال میزبانی کیتی سی تھلے کالینا بچیا نے کرسیاں پہ نے سوفے پے نے میزا بچیا نے اللہ میں جدو جا بیٹھا وے ہر ویکھی دنیا سی پر اثر صرف نبی دا رنگ اندر رکھیا سی اور کسے دے تے نگاہ جمی نہیں کھلوتی نہیں ایک نگاہ مصطفیٰ تے رکھی ہوئی سی جب بیٹھے نے آپ رونا شروع کر دیتا ہے یہ علامہ دے پتر لکھی گل پتر لکھی نوح علیہ السلام دا پتر کنان انہیں گل لکھی گئی توجہ نال سبحان اللہ سافر صاحب تو سب سمجھ کرو لال جی کو سبحان اللہ علیہ السلام دا پتر کنان گل کیا لکھنا وے آدھے علامہ اقبال بیٹھا جی بیٹھا رو پے نے روندیا روندیا ہچکی لگ گئی ہے علامہ اقبال اٹھیا اتوں روا روا غسل خانے میں ٹر گیا نواب حیران نال دے حیران اللہ مانو بڑھ کی گیا آپ غسل خانے میں پھر رو رہے ہیں نواب پوچھے آپ کی گل آپ فرماؤں گے مینو سونا نبی یاد آ گیا وے آدھا اقبال آ کیوں آخر میں سوچن لگ پیا وا ساڈے عرشا دی سیر کرن والا نبی پنجے بیٹھا ہوئے مٹی مبارک دے بیڑا پسند فرماؤں دے سن چٹائیاں دے بیٹھ دے سن اسا کلینہ دے بیٹھ گیا کدر ایمان اچ کھڑا سانو لگن لگ پیا ہوئے اٹھے آوا اٹھے نے کجا غسل خانے وچ رون لگ پے نے قسم خدا دی اور پتر پیاوا کیا لکھ لاوے آدھا علامہ اقبال نے اپنے خادم نے فرمایا میرا بستر چک دے اتھے لا دے جنہ جت چہرہ پس نواب دے کول جن دے حال رہے سونا بڑا اپنے حسن خانے وچ رکھیا ہویا سی تاکہ اپنے نفس نو سمجھاوا مت کلینا وچ کیج پے جاوے محمد عربی دی تابیداری تو دور محروم ہو جاوے ماریا جاوے تا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ایسا مقام پائے ہی پر میں قسم خدا دی او تو بڑا پروفیسر جاوید لاہور ممبر کروڑا دی کوٹھی چلا لا رہے علاقے دا کتا بھی انہاں نوں نہیں جاندا کہ رنگ پیر دے کتا بھی پٹھا کیتی کھڑا ہو رہے جے شاگرد نوں واپس چلے رما کر کے کٹی کھڑے ہوندے رہے اور صدقے جاوا حضرت علامہ اقبال جگہ جگہ تے زباناں وچ آیا پھردے اج بابے فرید دے نال ذکر اقبال دا جڑ گیا اے طاقت محمد دی تابیداری دی سی اکبر فخر محمدی دے نال پیار رکھدا سی سبحان اللہ قدر ہوندی سی تا اقبال آکھدا خیرا نہ کر سکا مجھے ارے چل درد سے کرن خیرا نہ کر سکا مجھے چل درد سے کرن سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ نجف سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ نجف بلا نہیں آیا ذرا کون لوگ نام سبحان اللہ سونے بندیا خدا دیا چیڑیا دے چیڑیا دے آلے جو ویک کے چیڑیا دے آلے وے آلے ویک کے ہاں جی سونے سونے بڑے کھڑے ہوتے ہیں پٹھے ٹنگے کھڑے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت ویک کے جی شیر شیر اپنا زمین تے بیل والا گھر وہ گوا پوے تو آخے میرا بھی وہ جوڑا چاہیے اور شیر کھاتا رہے گا تو چیڑی بن جائے گا شیر اپنی جات سونے لگتے نہیں شیر اپنی تھاواں دے سونے لگے نے میرے بابا فرید سرکار توجہ فرما آپ سرکار زہد اختیار فرمایا ہویا سی آپ سرکار نے کلاں دی کتے جناب ککھاں دی کلی مبارک پائی سو باہ اڑاندے سن اجی جھونپڑی مبارک پائی ان دے وچ لالا کردے نے اجی اس علاقے سے اس تیرے علاقے دا جناب توجہ فرمانی آپ مت سمجھے طاقت کوئی نہیں سی اجی مت زور وچ ٹھڈک دے نہ نہ سمجھی نہ سمجھی قسم خدا دی کر کے آنا اور انہوں نے دربارہ دے خاک چھاڑن والے بھی اتنا زور رکھ دے نی مٹی نو ہاتھ جا لے زمانے نو سونا چا بنا لاہور دے اندر ایک دربار آئی لوہار دا سنا سنا جان سنا سنا ایک لوہار دا دربار آئی انہوں دا نام موسیٰ ہے موسیٰ آہنگر رحمت اللہ علیہ لاہور تو مکلوڈ روڈ کو آئیے جتھے موٹر سائیکل وکدے نے نال دربار مسجد دے نال آپ سرکار دا آپ لوہار سن لوہارا کام کردے سن بیٹھے توجہ فرماوی آپ سرکار لوہارا کام کر رہے سن اجی تے تکلے تکلے نہیں ہوندے آ جناب چرخیاں دے اے آپ سرکار وچ گرم کر رہے سن اجی گرم تپائی بیٹھے نے تے ہندڑیاں عورتاں آ گئیاں خطرہ عورتاں آ گئیاں آپ سرکار دی نگاہ مبارک پئی انہاں دے متھے آخیا بابا ساڈے تو بھڑی نگاہ رکھی ہوئی توجہ نہیں کی تھی وہ ہندڑیاں سن پرانے زمانے دیا جی اج سکول لاؤنیا انہیں آخر سی سنا سنا گل سنا سنا سبحان اللہ ایک لوہار دا دربار ہے انہاں دا نام موسی ہے موسی آہنگر رحمتہ اللہ علیہ لاہور تو مقلوڈ روڈ نو آئیے جتھے موٹر سائیکل وک دے نے نال دربار مسجد دے لال آپ سرکار دا آپ لوہار سن لوہارا کم کردے سن بیٹھے توجہ فرماویں آپ سرکار لوہارا کم کر رہے سن اجی تے تکلے نہیں ہوندے اج لاپ چرخیاں دے اے آپ سرکار وچ گرم کر رہے سن اجی گرم تپائی بیٹھے نے تے ہندڑیاں عورتاں آ گئیاں کھتڑا عورتاں آ گئیاں آپ سرکار دی نگاہ مبارک پئی انہاں دے متھے دے اوتے انہاں آکھیا بابا ساڈے تے بھری نگاہ ویکھی ائی توجہ نہیں کیتی او ہندڑیاں سن پرانے زمانے دیا اجے اج سکول لاونیاں انہاں آکھنا سی چوکی شرم سی ہو سکے تو آج انہیں گھر جا کے آکھنا سی یہ ڈیڈی میرا بندوبست ہو گیا ہے ڈیڈی منہ ویکھنا جمی میں ہمیں بندوبست آپ ہی ہو گیا وہ تیرا کھانے خراب ہو گئے وہ جٹ جدو گوڑ بڑھاو لگتا ہے تو چوک کے تو جناب سٹ دے نہ پھٹے دے وچوں ہے تو جناب بڑھاؤ تو ہتھا نال بھیلیاں بڑا کے رکھتا ہے وہ جٹ گوڑ دی بھیلی آپ بڑھاوے پر بھیڑ بھی اڑ پڑتی یہ بھیلی اپنے آپ ہی بڑ جاتی ہے ہاں بہاولپور دا واقعہ ہے بہاولپور دا میں گیا اتھے میں سنایا کہ بڑا وڈا ہے تے امیر آدمی انہیں جناب کڑی پڑھائی تو کار ترقی گئی ہو ترقی کی نا تو کی ہوا اور ابے نے کیتا ویاہ کرن لگا تو اس برادری برودری واہ ساری سدی اور امیر بندہ سی برادری چوکی کٹھی ہوئی جب سارے کٹھے ہو گئے تو اور کڑی پی آتی ڈیڈی یہ رش کیوں ہے آپ کا کوئی مر گیا ہے انہیں کیوں کھانا خراب ہے تیرا ویا کیا ہوتا ہے او ہو ڈیڈی آپ تو لگتا ہے ڈیڈی آپ پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ کو میرا تو ایک سال پہلے ویا ہو گیا ہے اور آپ بندوبست کر رہے ہو منہ ویکھے بھی باہر بیٹھے برادری ویا سال پہلے ہو گیا قسم خدا دی رل جو گیا رل گیا ایمان نہ آئے آئے رل جو گیا واہ صدقے جاوا کتی بھی اپنا آپ لبے مسلے کی تھی بھی اپنا آپ لبے تو مڑ کتے کے مسلے فرق تو نہیں آنا توجہ نہیں کی بول چاہے سبحان اللہ ہاں گل دے وچوں گل کڈنی سواد پھر ہوندا ہے نا ہاں میرا سیدھا سیدھا لگے جان دمدا تے کوڈی میرا بنن والا سبحان اللہ ہاں میں ہندو دی گل کیا کرنا ہندو قسم خدا دی ہن ہندڑی عورتاں نوں اگ لگ گئی بابے ساڈے ال بھڑی نگاہ ویکھی ائی بابے نے تکلے توجہ تکلے جڑے تپا رہے سن چکے تے سامنے اکھ وچ پائے آندا بیبیو جڑی نگاہ ساڈے ال بھڑی اٹھ پئی ہووے او روی نا سبحان سبحان اللہ اور بابا انگارے ورگے تکلے اکھ چ پھیری جاندا ہے تے اکھاں اسی طرح نے بھیڑی جو اٹھی نہیں سی فرمایا بی بی او یہ بھیڑی نہیں سی اٹھی میں ایک دم نگاہ پائی تو مینوں خیال آیا یا اللہ اے صورت ہی جہنم جان گیا بی بیاں اوتھے ہی ہاتھ بن کھڑی آندے نے بابا سانو کلمہ محمد دا چا پڑھا بول سبحان اللہ جب کلمہ نبی سرکار دا پڑھایا بی بی گھر شور مچایا او بابا تے لوہار نہیں دیو تے بڑی شاہ جے ہندوان دا ٹبر سارا اٹھ کے سارا علاقہ مسلمان چا کیتا ہوئے ایک بابا فرید دے غلامہ دی شاہ لے توجہ نہیں فرمائی ذرا مزے نال سبحان اللہ سبحان اللہ ہن ایسے بابے دا ایک مرید سی سبحان اللہ گل سناواں سبحان اللہ اے بابا جی اس مرید دے گھر تشریف لے گئے نے سبحان مرید آکھدا ہے لجپالا غریب بڑا وا کوئی مہربانی فرما فرمایا تیرے گھر دے اندر جڑا بھارا برتن پی چک لا اون دے کول دیگ پئی سی کوئی لوہے دی پتل دی چنگی تگڑی مان دی آندا بابا لا اینو اینو کو کر دے بابے اور نگاہ کرم دی فرمایا ساری سونا بن گئی اچھا بابے سرکار اونو بنا کے نا تے موجد جو کھلے سن نا آپ سرکار نظر مبارک چا بھوائی روحانی اپنی مکان لے او کندہ بھی سونے دیا تے چھتا بھی سونے دیا تے دروازے بھی سونے دے او قدمی ڈگ پیا او ساکھیا او بابا سرکار مرا ہوئے ایتھے میری بوٹی بوٹی کر جاسے روڑے سارے محلے والے اونا میں نو مار کے تے کوئی ایتھے ہی لے جاسی تے کوئی ہی لے جاسی میری جان دا جو کھڑا بڑا آپ فرمایا اچھا چلو مڑنج کر لینے آ لوگی ویکھن گے تے مٹی دسی تو ویکھے گا تے سونا دسی جا ہمیشہ استنج کر دینے تو جلی فرمائی واہ سبحان اللہ خدا دے بندے آسن کے جاواں جنہاں دے غلاماں دی شان ہووے سبحان اللہ ہاں سارے آندے نے لال گدڑیا جیراں دے نے قسم خدا دی کر کے آنا گدڑی ککھاں دی کُلی میرے بابا فرید پا لئی سبحان اللہ آپ سرکار دے گھر مبارک فاکے رہنے ہائے رب دے خزانیاں دے مالک آپ مالک نے پر فاکے رہندے نے گھر دے کئی وارا گھر دیاں نے شکوا کرنا بابا جی فلانا بچہ بھکھا آخری ساواں تے اپڑیا کھڑا جے آپ نے فرمایا میں کی کراں جے سونے دی تقدیر اوے کر دے گا سبحان اللہ آپ سرکار نے کریم دے درخت دے ڈیلے پٹ پٹ کے تے گزارا کر لینا کھا لینا ایک دن توجہ فرمائی اینا فاقہ پہ رکھ دے لے ایک ہی ہو رہا ہے او دی محبوب اللہ دا سی پر سات سات دن توا نہیں کردا سی تے سارے اندلے فقیر دکھ دے بھکھ دے نال بن گئے سبحان اللہ سبحان اللہ قادل آل آ تو میں اسا سمجھنے آ پیرو ہو سی جڑا پجارو تے آوے پانچ ایدو کلاشن کوف ہوون پانچ ایدو ہوون بارہ کلاشن کوف ہوون وچ لا خوف ہوے آئے لہور چند پیرا پچھو بارہ بارہ کلاشن کو پچھو کی پی آن دے لا خوف آ رہے ہیں یعنی پتا ولی علی شان لا خوف علیہم بلا ہم یا مدو وہ میں کیا مونج کٹی چے حال لا خوف ات بارہ کلاشن کو فل تے جے پور خوف ہوئے تے مڑ میزائل نہ رکھنے پہنچے اچھا پجاروں دے وچوں اتر سی تے مرید کھڑا ہوسی سائیکل تے گل میری سمجھی مرید کھڑا ہے تھا سائیکل تے پیر اتردا تے پجاروں تو تھلے اتر سی عمر فقیر واسطے کیڑی تھاں بنائی ائی پیر اتر کے پجاروں تو مرید کھڑا سائیکل تے تے اتر کے ادھر دے شاہ واسطے مڑ کیڑی تھاں بنائی ائی پر میں کیا مونج کٹی چی درویش او سا کلا رہا ہے کہ تو ہے پر نا مرادا بیٹھا او سا کل تے درویش آدھے لے غریب تے مسکین مو یہ دیکھو دنیا نہ ہوئے تو پجاروں دو اتریا کھڑا ہے او سا کل دے ترول دا ہے فقیل حال ہے تو ہے سبا جوڑی ہوگی تو خدا بھی کر کیا نا ڈرامے جو رہ گئے اے ڈرامے یہ ہے پیر ٹریکٹر رہبر تھریشر فاتح ٹرالی یہ میں علی احمد صابر صابر اللہ کا بت اے نہ دے دی میں پوری دنیا تباہ چھڈیا ہاں جی جتھے بھی گیا تے میں آ توے لائے نے میں کہو بھائی خدا سن قسم خدا دی کر کے انا تانو اوتے پیر ایک پاسے اوتے گلی بڑی ہوندی ہے میں حضور دی امت دی ترتیب تن دسا جڑا پیدل ہوسی نا او سائیکل نال چنگا ہوسی جڑا سائیکل والا ہوسی او موٹر سائیکل نال چنگا ہوسی جڑا موٹر سائیکل والا ہی نا او کار نال چنگا راسی جڑا کار والا ہی نا وہ پجارے والے نال چنگا راسی جڑا پجارو والا ہی نا وہ جہاز والے نال چنگا راسی ہاں جنہ کسے دی زندگی نبی سرکار دی سادگی والے پاسے رہی تھی نا اونا دونوں جہان سوکھا راسی قسم خدا دی کر توجہ نہیں فرمائی گئی میں پکی گل پہ آنے ہاں میں چاہتا نا میں 17 لاکھ دیا کتاباں لے لیں تو میرے کو گڈی نہیں پلائی جاتی ٹو ڈی گڈی ہونی ٹو ڈی گڈی ہاں اور ہوں بھی میں تھوڑا جا بغیرت ہو جاؤں نا تھوڑا جا بغیرت آؤ یار باقی مدرسے والے بغیرت بڑے پے نے رجے پے امریکہ خود آن کے گھر دتی کھڑا وہ اگلے دن اسلام آباد بلایا نا انہیں انہیں کیا ہم لے کر آئے ہیں تم لیتے کیوں نہیں ان کو کیا کہ نہ کیا ہم لینے آئے ہیں تم دیتے کیوں نہیں جیندہ رہے شالا ہے بختا یہ جیندہ رہے بختا لئی کھڑا لا کبھی لانا تھے میں کہ نہ مرادو بے غیرت دی یاری لالو سنگ کتے دا چنگا بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا او بے شرمندے یار مجھے نالو بے ساگ سرو بولو سبحان بڑے بڑے ٹائم سے اخبار لیا ویخ تو گورا سور گیا تھلے ملوڈے بیٹھے نی قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے مدرسے گجرات دے وچ اتو آیا کھڑا کافر آدھا پڑ کے دشمن بن تیر پیے ویخ مڑا ملا پی جنا پی رہی قرآن بھی پی جا سارا قسم خدا دی اور میں آج پڑھ رہا سا فتاوی عزیزی شریف دے شروع لکھا حضرت شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دے کول ایک شخص آیا کہنے لگا میں راتی خواب دیکھے میں اپنی ماں نال بدکاری کر رہا قبر دے اندر بڑا پریشان ہے دسو کی کرا آپ نے فرمایا ہے تو تحقیق کر تو یا تیری گھر والی نے قرآن مجید کسے کافر دے ہاتھ دیتا ہے توجہ نہیں کی تھی فتاوی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دیئے گل فتاوی عزیزی دے شروع نہ ہوئے میں زبان کٹا چھوڑا سرکار نے فرمایا جا وے پتا کر کر دی تو پتا کیتا انہیں آکھیا ہاں میں ہندوان دے وپاری تو ہندوان دے وپاری تو میں سودا لیا تے قرآن گروی رکھیا ہے کافر دے ہاتھ گروی قرآن پہنچیا ہندو دے خواب کی پیا ویکھدا ہے ماں نال زنا پیا کرنا وا تے کافر دے ہاتھ چ خالی قرآن دیر دا اتنا گناہ ہے تے کافر دے ہتھوں قرآن دی مخالفت وی لینا تے اون دی مرضی دے مطابق قرآن چلانا پڑھانا سکھانا تے پھر ان دی مرضی دے مطابق ان دا قانون چلاونا قرآن دے مقابلے وچ ہن ایمان نال دس او کڈا وڈا گناہ ہو سی اے بغیرت انہاں نوں بلا کے گھر وچ تے سارے آندے لے آ جاؤ جی توجہ نہیں کیتی پر خوش نصیب سن او لوگ غلطی جوندی سی رب بخشنا جوندا سی خواب وچ وکھا چھڑدا سی کیوں تاکہ خبر ہو جاوے سویرے اٹھن توبہ کر لے اور ساڑے تے دوڑی لانا تے کر دے گیا رب دستا بھی کوئی نہیں آن دا ماں تو لپنا جو اگنی توجہ نہیں کی تھی قسم خدا دی کر گیا ناظر احمد الالعام سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ نوے شان دے پھر مالک بھوکھے نہیں دیا آپ سرکار توجہ فرمائی پاک پتن دنال اس لئے علاقہ وجدہ سی ایک نو شہرہ ایک شہر سی لشہر دے اندر میرا بابا فرید آیا ہے مسواک کر رہے سے سنت دے مطابق مسواک نو فارغ ہو کے بننے دے اتے نپ چھوڑے زمین یا نپے آوے ون سون نے رنگ آلا درختوں کھلوتا ہے بابا فرید وضو فرما کے ترن لگے لے مسواق دا درخت جڑا بڑے آسی وہ پچھے پچھے ٹور پہ آوے بابا جدر جاندہ وے مسواق دا درخت نال نال پہ جاندہ وے بابا آکھ دا ہے اوہ ایتھے ہی ٹھہر ایتھے ہی رو پر کتھے بابے دے ہتھا دا نشا جو لگ گیا سی اور عشق چھکی پھر دا پچھے پچھے بابا جی جلال چاہے درخت جلال اور ٹہنی توڑی ٹہنی توڑ کے زمین اچھے دبی فرمایا بے ادب نہ ہو ایتھے ہی کھلو درخت زمین اچھو جڑا اتے چا کیتیا شاخہ زمین اچھا دبیا جننے سو سال درخت رہا وے جڑا اتے سر شاخہ تلے سو درخت ہمیشہ سر سب نشاد آب رہا ہو رب جو فرمائے رب جو فرماوے من کان للہ کان اللہ لا جیڑا اللہ دا بن جاندہ ہے رب ہوندہ بن جاندہ ہے رب ہوندہ بن جاندہ ہے اے تے جدا رب بن جاوے رب دا جیڑا بنیا ہے تے رب ہوندہ بن جاندہ ہے تے اینج بندہ ہے رب ہوندہ اینج بندہ ہے آندہ تو ککھ کاری نہیں شکنا توجہ نہیں کی تھی رب جو شان دیندا ہے نا سنو اے آکھے انعام ہوندا ہے نا سجن نو سجن انعام نہیں دیندے رب جو کسے نو اپنا بناندا ہے نا اونوں دیندا انعام آندا ہے ہن تینو انج دا انعام دیاں گا سبحان اللہ تو ککھ نہیں کر سکے گا جیڑا تیرے کول آوے گا خالی لگا جائے گا تو دے ککھ نہیں سکے گا تینو انعام دیتا توجہ نہیں فرمائی رب جس نال یاری لاوے اونوں انعام دیندا ہے ادھا جا فقیرہ تو ککھ نہیں کر سکیں گا انعام پہ ملتا ہے تو پہلے کچھ کر سکتا ہے صاحب پاس ہوں ککھ ہی نہیں کر سکیں گا جیڑا بھی تیرے کو لاوے گا اب بھو ملتا جاوے گا جیڑے آیا وے او میں روندہ آیا ہے روندہ ہی دور جاوے گا ککھ نہیں ملے گا تیرے تو میں تیرے تیرا راضی ہو گیا وہاں سر کے جاوے سمجھ دانی تو میرا بھی نام پہ دینا آنڈا ککھ نہیں دینا جا جیڑا ہوں سے روندہ ہی ہوں سی تو جا سی تو روندہ ہی جا سی تو پھر رب انعام دیتا ہے کہ تباہی کی تیسو اور جس پر رب انعام کرتا ہے اگلے جہان دے انعام تو وکھرے ہوں گے قسم خدا دی کر کے آنا یہ تھے انعام دیندہ ہے کن تو سما اللہ زی میں کن بن جاننا میں زبان بن جاننا فرید دا ہاتھ بن جاننا آہا ہون تیرا ہاتھ ہو سی رکھت نور شانہ ساڑیاں اسن لا ہون درخت رو جو مردی پیا کریں گا اوہ میں پیا چلیں گا اگر جنی فرمائی آج سبحان اللہ اے قسم خدا دی کر کے آنا سن کے جاوا اب پیر ایک گزر آئی سنا ماں گل کیڑے کیڑے کیڑے کیڑے کیڑے سنا ماں تنو اب لال ایسن کروڑ کلا کہے لئیے زلے دنا زلے لئیے دنا لال ایسن کروڑ بابا حلوہ رہا سی پیر حسن سواگ راد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حل پیدا دے دے جٹ میں پرے لوگ دنیا دا جڑا کم کرن سبق وچو شریعت دین دا لیندے توجہ ہے کوئی نہ ہوں ٹولا گزریا وے ٹولا گزریا سکھا دا آدھے بابا سانو کروڑ دا راہ تے دس بابا جی فرماؤں دے نے موج کھڑے تھے فرما دے نے کروڑ دا دسا یا توڑ دا دسا سکھا سمجھا ہے لال ایسن کروڑ دے توڑ دی پیا گل کر دے انہاں آخیا بابا توڑ دا چا دس بابا آدھا اکھا بند کرو اکھا بند کیتیا نے فرمایا کھولو کھولیا تے ویکھیا نبی پاک دے روضے تے کھلوتے سو سکھ حیران ہو گئے لے کتھے آ گیا جاملا سی لال ایسن کروڑ اے کتھے لے آندے بابا دا یارو تہاڈا توڑ ہو رے ساڈا توڑ ای جے جڑا ایندے تک پڑ پیندا ہو اساں سمجھنے آ توڑ پڑ گیا ہو ساڈا توڑ یعنی نبی دی شریعت ساڈا توڑ مدنی دا دربار جب سکھائے ویخیا کلمہ پڑھ کھلو دے اتے کلمہ پڑھایا ہر مسلمان ہو گئے لے ارد کر دے لو بابا ہوں لال ایسر کروڑ تے لے چل بابا میں ہوں مڑ اکھا چ بند کرو اکھا بند کی دیا فرمایا کھولو کھولیا تو اگو لال ایسر کروڑ دی توجہ نہیں فرمائی بولیا ہاں یہ کچھ بھی نہیں وہ قسم خدا بھی کر گیا لوگ آکڑے پھر دے باندر واگو آخری آج ترقی ہو گئی ہلا بندہ اڈیا پھر دے بےوقوفا ہی یہ ترقی لال بل جلال شیطانوں نالے کھڑے قسم خدا بھی کر گیا اور سڑکے جاوا نبی سرکار دے غلاماں تو میرے بابا فرید ورگیا نے جہیا کمائیاں کی جہیا طاقت پائیا نے بابا فرید سرکار دے انگلی ایدے اشارے دا بار بھی نہ اٹھاوے توجہ ہے کوئی نا مول سبحان اللہ ترقی آ گئی ترقی آ گئی جڑا ترقی دا لفظ بولے نا سمجھی کوئی دنیا دا بدترین کافر ہے ہاں جڑا کہ نا یہ زمانہ ترقی یافتہ ہے اونوں سمجھی کوئی دنیا دا سکھاں تو بدتر نا مراد اون تے کروڑ لعنت پا کے آکھی پھٹے منہ تو ترقی کیتی بیٹھا نبیاں تو توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ اجڑا بکواس کرے نا او جی مولوی جی مر ترقی نہ کریو تے اونوں آکھ باندرا تو ہوں حضرت عمر بن خطاب تو بابے فرید دے حضور دے یارہ تو نبی پاک تو سوا لاکھ نبیاں تو تو ترقی کی تھی بیٹھا توجہ نہیں کی تھی سبحان اللہ دسو میں نے اگا چشتی تے ترقی نہیں ہوگی میں کہا کہ ویکھو پہلو چولہے اگ والے لکڑا دی اگ والے چولہے چولہا تے ہانڈی پکدی سی ہوں ویخ کدے ترقی والے چولہے آ گئے میں کہ ترقی آخیا ہاں میں کہ سوچ لے میں بڑی محنت تر پر میں کیا پوتر وہ جڑا لکڑا والا چولہا ہی نا وہ صرف ہانڈی پکانا جڑا ترقی والا چولہا ہی نا وہ نار بخت والی بیبی نے بھی پکا چڑھتا سویرے اخبار چایا ہوں گا چولہا پھٹنے سے بیبی جی کئی ہو گئے آؤں گا اور جدھر آیا نا سوئی گئے اور چولہا اور ترقی آتا ہے یہ مڑ بخت والا ہیک کا سیر نہیں لینا ترقی تو وڈی ہے یہ مڑ کی سویر جدڑ دے چولہا آیا نہ مڑا تے اسا اخبار پڑھن لگیا آئے دن دل خصوص سردیاں وچ کی ہیٹر لا کے ستے سن سوئے ہوئے تھے گیس بند ہو کر پھر آئی تو سارے سوئے گئے ٹھیک لانا کے اس ترقی ایمان نال دسو کدی دیسی چولے بندے مارے نے دیس ترقی والے لانت پاؤنے ماری بندے ہوں تے آدھے نے ترقی ہوئی کھڑی تو ترقی ہو گئی تو مر بندے مارے نے چھوڑنا توجہ نہیں جو کی ترقی ہوئی ترقی ہوئی جتھوں اے پائپ لائن سوئی گیس دی لنگ دی پئی ہے نا او دوائی خدا دی جیڑی راہ وچوں فیض ونڈ دی ہوندی ہے نا او بابا فرید وی فیض نہیں ون سکدا ایمان دا صادقہ باد تو او راہ ایک پنڈ دے نال بڑا وڈا پائپ تے لنگدا ہے او رات نو پھٹ پیا تے پھٹیا تے جناب ترقی دوالے ہو گئی ہے پورے شہر دے ہن سارے ستے سن سارے ستے سن دے پورے شہر نو ترقی نے وستی پوری نو گھیر لیا تے سرگی والے مول ترقی یافتہ قوم سگریٹ ضرور پیندی ہے ٹٹی باد وچ کرن گے مگر اینو منہ ضرور مارن گے او اٹھ دے گئے تے جناب سائی اور لگائی نا تیلی او دوائی خدا دی او جتھے جتھے پورے وستی دے اتو پھیلیا کھڑا سی نا جی لائی اگ مجال جے ہک بچن دیتا ہوگا جانور وچے ککڑیاں بندے آکرے پے وہ کیوں آکرے جے ترقی ہو گئی وہ نا مرادو سانو خدا دی قسم انگریز جنو سیانے آندے نے ہڑکا کتا جنو وڈ جاندا ہے نا او کی ہو جاندا ہے ہڑکا تے او ہڑکا بندا اگو جے نو چاک مارے او اگو مور ہڑکا تے او اگو کسے ہور نو چا مارے اے مر لائن ہی لگی رہندی ہے انگریز چاک ماریا سر سور سر سید خان او سگو پروفیسر نو تے چاک کے نا سانو مارے نے ہن اسا وی ہڑ کیوں عقل ہے ہی کوئی نہیں بات ہے رہی ہے توجہ نہیں کیتی گل تے میں ہک کا ایمان والا گڑے تے میں گل کیتی میں کہے دسوئے سگریٹ دی ڈبی تے لکھیا ہوندا ہے اکھ کی میں کہ سگریٹ دی ڈبی تے لکھیا ہوندا خبردار تمباکو نوشی کینسر اور دل کی بیماریوں کا باعث ہے لکھیا ہوندا بھائی اے دا کی مطلب بھائی اندے نال کی لگدی ہے کینسر تے دل دی بیماری اور واقعی ٹھیک ہے ایک نئی ریسرچ ہے یہ نئی ریسرچ ہے پہلا لکھا ہوتا سی خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے وزارت صحت تو میں کہا جناب اتے جڑا لکھا ہے تے وزارت صحت دی طرفوں لکھا ہے تے جڑی یہ ڈبی بنی ہے وزارت بیماری دی طرفوں آئی او تہاڈی مول کٹی تے او وزارت بیماری بھی بن دی اچھا ہن لاندی کی ہے کینسر کی لاندی ہوئے کینسر تو دکھاون گے کی مشہوریاں کیویں آون گیاں بے سگریٹ کے ٹو پی کے تے کے ٹو پہاڑی تے چڑھدا ہے کینسر کی لاندی ہوئے کینسر تو دکھاون گے کی مشہوریاں کیویں آون گیاں بے سگریٹ کے ٹو پی کے تے کے ٹو پہاڑی تے چڑھدا ہے ਵਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਜ ਕੁਟੀਚੇ ਉਹ ਨਾ ਮੁਰਾਦੋ ਸਿਗਰਟ ਪੀਵਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੇ ਟੂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਲੰਮ ਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਲੋਕ ਕੋ ਬਿਰਦੀ ਇਹ ਪਦਾਰੋ ਚ ਬੈਠਾ ਉਸੇ ਤੇ ਹੋਸੀ ਬਾਂਦਰ ترقی ہو گئی وہ نام مراد کی ہے کینسر لگ رہی ہے وہ مونج کٹی چین آئی کینسر ہونا وہ جو چڑھائی ہوگا اور کینسر پہ لگ دیئے کہ چڑھدا کہنے تو کیا ایمان نال دسوئے دنیا دے باندرہ تے بھائی عقل ہو گئی کہ نہ ہو سچ بولو قسم خدا دی جائے سارے جنگلی جانوراں نوں اللہ زبان دتی ہوندی رہا تے انہاں آکھیا سی یا اللہ کدی سکونی مٹھے نہ لاوے اے تے سامنے نہیں رہندا اے تے سامنے دی شاہ چھڑی کھڑائی نہیں تا کر کے ہن کینسر لاوے تے او ہوئی سگریٹ انگریز مفت بن گئے ہوندے سن کیوں بھائی ایتھے کئی بابے بیٹھے نے ایمان نال دسیا جی انگریز سگریٹ پالا مفت دے دے مثال شروع وچ کوئی او بابا جی بیٹھے نے عمر والے اے چھوٹے تے 5 روپے دی ڈبی بابا جی لے بیٹھے نے انہاں نوں پتہ کوئی نہیں انہاں کین سال 5 روپے نال خریدنا ہوندا کس شالے نے بیچارے بولے بھل جے ترقی والا قوم نے بیچارے با شعور لوگ نے ہاں جی تانی تے آندے نے بڑے نوں آندے نے بے وقوف بابا تم تے شعور ہو لعنت کو باندر اترے ہے نا مرادو باندر والے کم پیر دے وچ جُتی مان لگا سر قیمتی ہے پیر بولو دماغ کتے ہوندا ہے سر وچ کے ہڈی وچ ہڈی وچ انگریز پاندا 2000 دا جوگر تو سر وچ کا ننگا پوچھو گے رکھی ہو گئی تو گر سردیاں دا ہوندا موسم ایمان نال دسو باندر دے سر تے وی پگ کو نہیں سور دے سر تے وی نہیں نہیں ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇ ਸਰ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਤਰੱਕੀ ਗਲਾ ਹੋਈ ਹੋ ਗਈ ਬਿਨਾੜਾ ਗਾ ਉਹ ਨਬੀਆ ਪਦ ਰੱਖੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੈਯਦ ਲੰਬਿਆ ਰੱਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਰੱਖੀ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਉਹ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਗਏ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੇ ਦਿਮਾਗ ਅੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਹਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੇ ਆ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ اینا مراد اکلو پیدا لے اے اڈی دی حالت دے سر ننگا ہویا پھر میں اکل کتھو رہی اکل دا سردار جو مدنی سی اپنے سر مبارک دی حفاظت لی اونے فرمائی پگ دے سر مبارک ایتھے پگ مبارک پگا مبارک باب فرید دے سر تو آخر سبحان اللہ اور میں سگریٹ دی پیا گل کردا سا بھی بختہ والے کینسر انگریز مفت سگریٹ ونڈدے ہوندے سن اے دا مطلب اے نکلا انہاں دا مقصد اے سی بھی انہاں نو کینسر لگے انہاں نو تحقیق وی آپ کیتی کھڑے نے بھئی اے دے نال کینسر تے دل دی بیماری لگدی ہے واقعی سگریٹ پیون تو پیشاب ٹر جاؤ نا تے دل دے اٹیک نہیں چھڑوندے جڑا بیٹھا بیٹھا بابا جی کی ہویا پتہ نہیں کی لگ بس جی میرے کو چنگے پلے بیٹھے تھا اے میں میرے نال گل کر رہا سر بس کوئی پتہ لگا اے صرف ترقی دے دور ہے ہاں جی ایسے طریقے نال موت آوے تھڈو کلمہ ہی نہ پڑی چھ سیاڑے اندر منجی تے جو پیا بندہ مرے چلو پاسے پرتان دے اے دے دے رب کول توبہ معافی منگدا رہندا اللہ بخش اللہ کیا تو انہوں بخشنا کو انہوں ہے چھا پچ مارنا ہے تسی بخشی چل دے قابل ہی نہیں تسی بیٹھے ہوگے گے تو ابھی کی ہوگے گی تو پیا ہونا ہے اور ایمان نار دس حالے ہوئے بھائی سمجھے اور دو کینسر لارے میں گل کیا کرنا میری گل ہاں سے پیسن پی ہاں سا میرا کار جا رہا ہے تقریر دے میری عادت اس واسطے تاکہ تیرا دل نہ لگ کر اے اے لال مر چسکا ہر طرح گل لگنا پیندا نا اے توجہ والا سبحان اللہ او میری گل سمجھی اوترا دشمن کینسر یارو مفت تو دل دی بیماری تو دل دے اٹیک لاوے پیو مفت پیو میرے کول اور اوترا اس سگریٹ دی مشہوریاں دیوالے باندراں واں چڑھ چڑھاوے اور اوترا پولیو دے قطرے تو نہ آوے ਵੱਡੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਛੋਟਾ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਹ ਸਦਕੇ ਜਾ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਦੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜੱਟ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਬੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਬੋਲੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪਿਲਾਓ تو میں کیا تو آڈی مونج کو ٹیچے آہ جیڑی کینسر لاغڑ آلی سگریٹ اے فرشتے اتو لائے ہوں گے اے دیا فیکٹریاں کتھے لگیا نا ایتھا ہے فیکس لائیں دے لے تو نہیں لائیں دے تو پولیو بچے دے لنگڑے ہون دا خیال ہے تو وڈیریاں دے کینسر نال مرن دا کوئی خیال نہیں ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਲਾਵੇ ਤੇ ਖੁਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੋਰਾ ਨਸ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਪਿਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਮ ਅੱਗੂ ਬੁੱਧੂ ਹਾਏ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬੇਦੁਸਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਈ ਵਾਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਕਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਝੱਲਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਵਰਗਿਆ ਦਾ ਹੋ ਗਈ ਓਏ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਜਾਨਣਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਮੈਨੂੰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇਈ ਵੱਢ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਦੇਈ ਦੱਸੋ ਨਾਲਮੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਡਰਾਮੇ ਰਚਾਏ ਜੇ جب تو قوم دے نال دوستی ہوندی آندو بیماریاں تو بچانا ہے ہیلتھ سینٹر بنایا ہے صحت کے لیے بنیادی ادارہ ہر پنڈ دے نال ہسپتال بنایا ہے بنیادی مرکز صحت ہر پنڈ دے نال بنیا کھڑا ہوندا ہے تو تہاڈی مجھ کو پیچھے بنیادی صحت دا ایویں خیال رکھیدا ہے یہ وڈے سارے لوائی آؤں جے کینسر مکاؤ فیکٹری یا سگریٹ پیا کرو ختم توجہ نہیں کی تھی پر ادھروں چھلڑ آنے نے تے بابا جی پچھوں بیٹھا جے ساڈا بابا فرید انہاں دا بابا پرلا یزید توجہ نہیں کی تھی وہ آندا ہے اوئے میں پرلیاں نوں بم نال مارنا کئیاں نوں سگریٹاں نال مارنا کئیاں نوں میں تعلیم نال مارنا کئیاں نوں میں چرساں نال مارنا کئیاں نوں ہیروئن نال مارنا کئیاں نوں نام مراداں نوں میں پولیو دے قطرے پلا کے مارنا کوئی انج لولے لگ رہے ہو سن کوئی انج لولے لگ رہے ہو سن میں انہاں دی جنس مکا دینی ہے مسئلہ جمڑ دے کو قابل ہی نہ رہن قسم خدا دی کر کے آنا او سات سر بابے فرید ورگے جنہ کسے کافر دے نال سنگت پائی نہیں بہشتی دروازہ کی وضاحت فرمائے بہشتی دروازہ کا مطلب ہے جو نبی پاک دیا گلیاں بہشتی نے کی مطلب اتھوں جڑا لنگے گا مدینہ دے بازاراں وچوں تو برکتاں بہشتاریاں پاوے گا او دا مطلب نہیں جڑا وچوں لنگ جاوے شریعت ساری معاف ہو جاسی توجہ کیتی آ دے وچوں ایک واری جو لنگ آوے ہن آکھے پچھلے سارے بھوتے گئے اگوں نویں جا شروع کران گے آپا بہشتی اس نیت نال لنگ لیا جے نیت ای ہئی ہے نا تے مر بابا قیامت والے دن آکھسی لنگڑ والے نو ذرا میرے سپرد کریا جے فرشتے ہو تساں کی سٹڑا انہاں نو جہنم میں اپنے ہتھ ہی چھڑے اے بے ایمان پاک حسین جس دین واسطے 72 دتے نے انہاں کیا سوچ مورے دا لگ تے اسا سیدھی جنت لایا جاواں گے تے نبی دی شریعت نو پامال کراں گے یہودی ٹٹو دی تعلیم کفر دی گھر وچ ٹی وی چکلے سارا نظام یہودی دا چھٹی وی کافر دی بٹے وی کافر دے کلومیٹر وی کافر دے ہر شے یہودی دے نظام دی رکھ لئی ہے میرے دروازے وچ لان کے جنت وے میں پھر دے سال پر ہو فرشتو میں انہاں نو دینا جنت رتی توجہ نہیں دی ہاں جے ساری جنت لینی جے ساری جنت تو ساری جنت لینے کے لیے راستہ ایک ہی ہے مصطفیٰ کی شریعت کا تابعدار بن جا ایمان والا بن جا پھر بہانے تلاش کر نبی سرکار دی شریعت تے چلن دے پورا اپنا زور رکھ جنہ ہو سکتا ہی رکھ کے کفر دا دشمن تے مخالف بن جا یہودیت دا مخالف بن جا قسم خدا دی کر کے آنا پھر بابے دے دربار تے جا داتا دے دربار تے جا پھر بہشتی دی چوری گزر جتھوں گزرے گا پھر گزر برکتا وی دین دی جاوے گی جنت وی لے جاوے گی تو جے شریعت دا دشمن بننا جے آپا بنے کھڑیا تو مڑ تو آکھے کہ ہن بہشتی دے وچوں رنگ کے بہشت لئیے مڑ اے راہ کسے بہشت والے پاسے لے جاونا ہے کسے ہور پاسے جاونا ہے جیڑی بہشتی بہشت نوں جاسی نا او بابے دی والی او بہشتی اے جڑی مصطفیٰ دی شریعت نال لنگ جاسی توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ایمان نال دسو ایتھوں تے سرکار خواب دے اندر کسے دے کسے نظر آئے تے ایتھوں گزرے تے مدینے دی گلیاں تے نت رہے نے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ تو ہن کوئی آکھے جی میں مدینے دی گلیاں دے وچوں لنگ آیا میں ہن کٹ میں لوکاں دی کنداں ٹپڑیاں ہی ٹپڑیاں نے میں لوکاں دے وچے کھولنے کھولنے جو مدینے وچ ہو آیا وائے اوہ نا مرحبا یہ تو مدینے اندنا اٹھا نہ ہی جاندہ چاہتا مدینے گیا ہے تو الٹا بھوٹا گیا میں مدینے گیا اور تیری خیر نہیں بولے ایک سادہ گیا ہے اوہ آسا کیا میں اٹھا چاڑ گیا میں نے دنیا کی آنکھے گی میں تو کعبے دی چھات تے چھل کھلو کے نماز پڑھی ہے میں آنکھا کبلا سور نو سٹو رہے زمزم دے کھو دے ویچ تو دے تے دو دے زمزم دے کھو دے ویچ تو باہر کھڑ دو سور کوئی حرن بڑی آسی تو سور ہی راسی بولتے صحیح اوہ نبی دے دین دا دشمن یہودیت دا ہوئے خیر خواہ تو اللہ کے کعبے دی چھات تے اوہ بے وکوفا عبداللہ بن نبی منافق سی ابو طالب کفر تے مریا ہے ابو طالب منافق نہیں بنیا تو نبی پاک سرکار نے اپنے کرتا مبارک دے وچوں نو کفن دتا ہے ہاں عبداللہ بن نبی نو جڑا منافق مریا ہے توجہ نال گل سمجھی ابو طالب کفر تے مریا ہے لیکن آقا نامدار نے فرمایا جدو آپ تو پوچھا گیا کوئی ابو طالب نو فائدہ دیتا نہیں آپ نے فرمایا میں نہ ہوں دا نا انہیں پورا جہنم میں سڑنا سی میری وجہ نال ہون دے گٹیاں تک آگ گئے سر او دا سڑدا ہے باقی دا جسم بچیا ہے ابو طالب کافر سی تے حضور سرکار دی خدمت نو فائدہ دیتی کھڑی ہے ابو لہب کافر سی سویبا پاک نو آزاد کیتا ہے او کافر سی اون دی انگلی وچوں وی پیر والے دل اونوں سکون کچھ مل جاندا ہے کافر سی عبداللہ بن نبی سی منافق پچھو ہور سی اتو کلمہ پڑھدا سی کان پچھو کفر کردا سی اس نو نبی پاک خود قمیص پوایا ہے عبداللہ بن نبی دا جنازہ آپ پڑھایا ہے قبر وچ آپ رکھیا ہے رب ماسا معافی نہیں دتی رب نے فرمایا حبیبہ 70 بار معافی منگے نا تو میں نہیں انہوں بخشنا توجہ نہیں کی تھی میں کیا کافر تو مولوی نبی پاک دی خدمت نال فائدہ ہویا کھڑا کچھ نہ کچھ پر منافق نو ککھ نہیں پیا ملدا اسا بڑے کھڑے ہیں منافق تو منافق دی پکی نشانی ہے او کفر دی تعلیم کفر دی تہذیب اسلام دے وچ رلاوے گا ادھر آکھے گا مسجد ہوئے ادھر آکھے گا کلب چکرا ہوئے پوچھو وہ کیا ہے وہ مذہب ہے ارے یہ کیا ہے چلے لاہور پیو ستا ہے پیو لاہور نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں بیٹی کتھے آ وہ ڈیو باستے بیٹھی ہے وہ مجاندی پہ یہ کلینڈر میں نے رکھ لے کلینڈر نال آئے آئے ہے ترکی بولو اے اوہ تو آنے سکول کے ہو جائے پھول دکتے نے اوہ اس قوم دی باجی آج کل سگرے ویچ دیئے نا باجی جدو ویچ مشہوری دین دیئے پیپسی بوتل دیتے آن داز ہوندہ ہے اکھ مار کے مسلمان دی بھی سکولر بھی اکھ مار کے دیکھا جائے پیپسی دی مشہوری ایک ٹرکا نے پیچھے لکھی لگی کھڑی ہوں دیئے ہوں دیئے تو نہیں پوچھو ابا وہ بھی اکھ مار کے بوتل پہ لیٹ دیئے تو تو مسیح پہ سجدے پہ دینا ہے کیوں وہ مذہب ہے یہ ترقی ہے وہ ہمارا دین ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں گاڑی کے دونوں پہیے چلیں گے تو ترقی ہوگی میں کہا پوتر جو پہیے اوہ دینے نا اوہ دینے نالوں کے بغیر پہیے ہیں بھی گاڑی چلی توجہ نہیں جا کی تھی ایمان لال گاڑ سا ہوگا ہے کہ نہیں ہے اب بول تو صحیح اوچھی بولا اوچھی بول بول دے ہاں کیا پتر دھی ڈیور دنال ملتان جا ستی ہے ابا تے شوہر لاہور چھتا ہے مسیح پر سویرے چندہ بھی دیتی ہوگا ہے مول صاحب ہزار روپیہ میری طرف سے اعلان کرو ماشاءاللہ جزاک اللہ ہزار روپیہ سال نے دیتا ہے وہ کہاں سال آنکھیں جو دی دھی راتی بس بھی کلیندر بن کے ملتان جا ستی ہے نا کمائی دا ہزار دتا سو تو مسیح مڑ نماز تو آپ قبول لینا ہاں ہور اسا اتنے لتاں بھی کریے نا لتاں بھی اتنے کریے تو ہاتھ بھی یا اللہ کو بھی تو دے چاہو آدھا وہاں نہ تو دے چاہو بے گئے ہاتھا تینو جتی دا خیال ہے دی دا کوئی جتی مسیح تے جانا ہے دے کچھت ماری ماری پھر دے ملے کیوں جتی کتے رکھ دے رہے سامنے سجدے والی تھان تے رکھ کے مڑ ہیک اکھ جتی تے ورنا مرادا پنجی روپے دی جتی برابر دی دی قدر نہیں قسم خدا دی کر کے آنا دے پوچھو تعلیم وچ لکھیا کی کھڑا ہے انسان پہلے جانور تھے بابا فرید جانور سی ہاں یار میں ایویں پیا اللہ کمال اور ماما لگتا ہے بوش روپیے دیتی آ پرلیا بم مارتا یہاں ملوڈیا آتا روپیے سارے ڈیڈ کھڈی کھڑونی جی آتے سن امریکہ بتا باپ امریکہ بتا باپ جدو آدھے انہیں کلاشن کوف تو اگو آتے سر مردہ باپ تو جدو آتا نوٹ مردہ ہم ہو گئے لگا لگا لگا چکھولا مت پہ امریکہ مردہ باپ جنگ رہے گی امریکہ کے ساتھ جنگ رہے گی جہاد ہو رہا ہے جہاد انجہاد انجہاد وہ بھی کتنے ملو کے دیکھو روپیے لا کے تعلیم دینا پیا کفر تے یہودی ابھی تعلیم میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا لعنت پوی خدا دی تعلیم میں کچھ حرج نہیں بس پھر لانا کب ہے جہاد کب پہ کرنا ہے جاہل کٹیا نبی دے دین دیا کاٹیا مصطفیٰ دی امت دیا دشمنا بارے کھڑا کے کفر دی میں کیا کرنا ہے تینو پتا نہیں وہ تعلیم کا مقصد ہی ہے اور تعلیم ہے بھی کہ نال کفر دی تحریم آوے نال بےغیرتی دی تحریم آوے سونے کا برتن ہو پتی پا لو تو حلال تو نہیں ہو جاتی توجہ نہیں کی نام تعلیم ہے آویخ مطالعہ پاکستان کبھی بولے کم لا اور جہاد میں کہ تیرے نام توجہ کی ایمان نہ رہا کہ ہاں جہاد میں کہ تین مارنا فرض اور یہ ہوں تعلیم مطالعہ پاکستان انٹرمیڈیٹ کلاسز 1985 سے چل رہی ہے پنجاب سیکس بک بورڈ لاہور ہسو ہسو ہسو دیسی بندے ہسو آئے کئی پڑی بیٹھے ہو اتنے کئی ترقی کی بیٹھے ہو یار بار بھی نہیں ہے کی بیٹھے ترقی کدا مکالا اے ستانوے سفالے کی لکھا ہے انسان ابتدا میں حیوانوں کی سی زندگی بسر کرتا تھا اور نہ صرف محض بنیادی ضروریات کو ہی پورا کرنا جانتا تھا بلکہ ان ضروریات کی بارے تکمیل کا انداز بھی غیر مہذبانہ تھا آہستہ آہستہ انسان نے اجتماعی سطح پر اپنے آپ کو منظم کرنا شروع کیا انسان ابتدا وچ کیڑا سی بولو اور پہلا انسان کون سی تو جانور والے رہے سن جڑا آخر نبیوں جانور واگ رہے سنو کافر یا مسلمان چھوٹا چھا چھوٹا چھول تو تیری اولاد بڑے لگ جائے سکول بس میں ملا نے پوچھنا اور جہاد اور جہاد کٹ دیر بئی مانا پیتے پا جو سور کھا کھا کے یار جہاد تیرے مامے نا ایڈے وڈے کفر نال تیرے ہم اتفاق انہوں سمجھے تعلیم نہ کیے مطالعہ پاکستان برتن سونے کا وچ کی ہے ٹٹی ہے ٹٹی ہے کہ نہیں ہوئے میں لارا ٹٹی نہیں چنگی ٹٹی کھاوے بندہ کافر تنا ہو سی وہ تعلیم پڑے گا تو سدھا کافر ہے ایمان نال دسو ہوئے گا کہ نہیں ہے یہ کفر ہے یہ ایمان لکھا ہے بولے تو یہ تو پچاسی بھی ہو تو جڑے ہور نوے پار تول دے پھر بنے اے کی ہو سن اے تے حالے پرانی ہے نا پڑھا لے نا جرن او ضیاء الحق صاحب دا دور اے اس دور مبارک دی ہے انسان ابتدا میں حیوانوں کی سی زندگی گزارتا تھا تو پوچھو بے ایمان لانتی الو اے بابا فرید میں بڑا پیار بابا جی میں تو ہمیں دار کھا کھا کے تجھنا بنا مرادا نبیانو ہاتھ پا لئی تو لگا آیا یا کہ انہا کل سائنس نہیں سی او جانور وانگو رہاں دے سر ساڑے کل سائنس ہے انگریز نو آنا ہے عظیم انسان تو نبیانو پہ آکھ دے رہے جانور سکول دے تا کر کے بوش پیسے پہ دین دے ورنہ پریانو بامتے اورا ڈالر ماما لگ دے بھیرا نو پانچ روپے دے کے راضی نہیں وہ آندہ جام پو پالا گا میں وہ آندہ پیر کے نہیں دو سو بھی دا نہیں لگ گا تو پوستر کا بھی نال لگ گیا چار سو ہے تو پوستر ہو کے گیا حال ہے بابا فرید آنک فرید چار سو ہے دو سو ہے بھی لے کے گئی بوش دے ہاتھ پہ دو سو ہے پوستر لے کے گیا جا کافر مر لانتی مر دلہ مر بغیرت مر جو مر جا پتر ٹھہرا دے بھی تئی موتر دے سمندر اچ لگ جا کسے بننے لانت لائے کے تو نارے کا دلے آپ فرید آجی خواجہ کتب فرید بابا اندہ ہو رہا ہے پاہ مار یزید فرید کیا بات کیا بات ہے ایک پاسا پھارا یہ درنگی چھوڑ دے چشتی دا شیر ہے حق کاک لے اور حق تے مرنا ہے مارنا رب نے لیکن تڑا اکو ہی رکھنا ہے دوسرا تڑا نہیں رکھنا وہ یہودیت والے پاسے بھی پیر رکھنے تو محمدیت والے بھی رکھنے یہ منافق دا کام نہیں باب فرید لا یاری لا نہیں جنت رہی ہے دوست کو بچے ہی رب سوئے رب نے انسان بن گئی ترقی کرنی ہے تو صرف اکو ہی دربار جس کو دربار مصطفیٰ کہتے ہیں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین گھر کے اندر ولیوں کی تصویر لگانا کیسا ہے حرام ہے اللہ دے ولی دی تصویر ایویں سمجھو بت بت پرستی روئے زمین دے اوتے ولیاں دیاں تصویراں تو شروع ہوئی ہے بت پرستی ولیاں دیاں تصویراں تو شروع ہوئی اس واسطے حرام ہے اعلی حضرت بریلوی دا ایک پورا رسالہ ہے احکام تصویر بازاروں مل جاندا ہے او لو آپ نے اخیر کر دتی ہے کوئی تقریباً میرے خیال دے 30-40 دے نیڑے تیرے حدیثاں انہاں کٹھیاں کیتیاں نے جس دے اندر انہاں پوری وضاحت فرمائی ہے فضول سوال ہے جواب میں وقت کو جانور کے گوشت کی اوجڑی مرغی کے پنجے کھانا جائز ہے یا نہیں ہے گوشت دی اوجری جڑی ہے نا اوتے اعلی حضرت بریلوی سرکار نے تے انہوں مکرو تاریمہ لکھیا ہے میں کئی اللہ دے ولی ویکھے نے جڑے کھاندے نے اور ثابت الولایت ولی نے صحیح انہاں دی ولایت دی تصدیق پوری انہاں نے میں اکھاں نال ویکھیا تناول فرماندے ہاں ہاں جی اس واسطے اے دے وچ اساں سختی نہیں کردے اس موضوع وچ اس مسئلے صرف ان دے اندر ایک احتیاط تا ہے کہ اندے ماسا بو نہیں آنی چاہیے پھر حرام ہے ماسا بو گوبر بھی نہیں آنی چاہیے پھر حرام ہے بو ختم ہو جائے بالکل تے گوشت آنگو خوشبو آوے تے پھر وہ کھا سکتے سلطان باو کا کلام نماز پڑھنا کم زنانہ تے روزہ روٹی صرفہ ہو سلطان صاحب دا بھی آئے اس دا مطلب ہے اے نہیں کہ زنانہ کام آپا کر دے ہی نہیں. اس دا مطلب ہے کہ میاں تو نماز روزے تے کی آکڑیا پھرنا ہے, یہ تے زنانیاں بھی کر لیندیاں نے, ان دے تے غرور نہ کر. توجہ نہیں فرمائی, اس پہ غرور نہ کر, جو کیتا ہی سمجھ کاکھ نہیں کیتا. توجہ نہیں فرمائی. ہاں ایتھے صرف اپنے عمل دی نفی مقصود ہے, کاکھ نہ سمجھ. یہ تے عورتیں کر لیندیاں, تو کر لیا تے تاں کی ہویا. یہ پوچھا جائے گا تم سے, ہمارے پاس کون سا کنڈا ہے, کون سا ترازو ہے کہ ہم حضور کو تولیں یا قرآن کو تولیں؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ویسے اعلی حضرت فاضل بریلوی صاحب کئی پڑی بیٹھے ہو اتنے, کئی ترقی کی تو بیٹھو یار, بھی بار بھی نہیں ہے.